Middernacht, het is nu maandag 10 december. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Voor de kust van Zandvoort is een groot vrachtschip in de problemen gekomen. Het schip raakte uit koers, voer over een boei en een ketting daarvan kwam in de schroef terecht. En daardoor viel de hoofdmotor uit. De KNRM en drie sleepboten zijn vanuit IJmuiden uitgevaren. De bulk carrier ligt nu zo'n 2,5 mijl uit de kust en drijft in de richting van Zandvoort. De 20 bemanningsleden blijven aan boord. Volgens de kustwacht lopen ze geen gevaar. In Almere hebben zo'n 12.000 mensen meegelopen in de stille tocht voor de grensrechter, die vorige week overleed na een mishandeling. Na een aantal toespraken liepen mensen met fakkels en rozen naar het veld waar de grensrechter mishandeld werd. Veel jonge voetballers uit Almere liepen mee, net als de burgemeesters Jorritsma en Van der Laan en KNVB-voorzitter Van Praag. Bij de bevrijding van een Amerikaanse arts in Afghanistan is gisteren een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. Gisteren werd duidelijk dat de Amerikaanse militairen de arts met succes hadden bevrijd uit handen van de Taliban. Maar er werd niets gezegd over eventuele slachtoffers bij de operatie. De Amerikaanse arts werd op 5 december ontvoerd door de Taliban en maakt het voor zover bekend goed. In Den Haag zijn op station Hollandspoor 20 mensen aangehouden na een herdenking van de tiener die vorige maand werd doodgeschoten door een agent. Ze wilden niet vertrekken toen ze van de spoorwegpolitie moesten stoppen. De jongeren wilden kaartjes, bloemen en brieven neerleggen op het perron waar de jongen om het leven kwam. Naar verhoor zijn de jongeren vrijgelaten. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft het record aantal doelpunten in 1 jaar gebroken. De aanvaller van Barcelona maakte in de competitiewedstrijd tegen Real Betis zijn 85ste en 86ste doelpunt van 2012. Messi had daar 67 wedstrijden voor nodig voor Barcelona en het Argentijnse elftal. Dan het weer. Vannacht regelmatig buien. Het koelt af naar 4 graden. Ook komende dag af en toe buien. 'S Avonds mogelijk met wat sneeuw. Het wordt zo'n 5 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Een beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Ja, ja. Het gaat telefoonnummers 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: wij hebben een Nederlandse mannenprobleem. We hebben een wat? Een Nederlandse mannenprobleem. Oké. Okay. Nou, een Echte Janne, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus sneeuwt het in de winter 2 centimeter. En kun je daardoor ineens niet meer normaal auto rijden. En staat het hele land vast. Zoals de gemiddelde Nederlandse chauffeur. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Ontzettende Johan Jan, ik heb er deze week weer heel veel uren in die file gestaan. Hè. En dan gewoon op een weg waar je gewoon kan rijden. Want er was al gepekeld, hè. Tenminste gepekeld, waarom zou je nog moeten pekelen op 2 centimeter sneeuw? Het was wit van het zout. Ach, het is toch niet te geloven. En dan gaan we met z'n allen weer remmen. Je kan toch gewoon doorrijden, zeg. Kanonen, wat een gezeur toch altijd iedere keer ja. In het land. Maar ja, goed, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, ja, daar is hij weer, Geertje Wilders. We hebben natuurlijk geen voetbalprobleem. Althans, dat is niet de oorzaak ervan. We hebben in Nederland een Marokkanenprobleem. Na het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door 3 Marokkaanse jongens, riep Wilders dat het geen voetbalprobleem is. Maar inderdaad, een Marokkanenprobleem. Wat het precies is, weten we eigenlijk ook nog steeds niet. Maar de PVV staat wel gelijk op numero uno in de peilinglijst van Maurice de Blafond. En zo ziet u maar, de ene dood is de ander zijn brood. En wat maken we daarvan? Ja, dat is wel lastiger, want iets omzetten naar winst. Ja, ik geloof daar natuurlijk wel in. Ja, maar ja, aan de andere kant, onschuldige grensrechters dood en misbruiken. Nou ja, hij noemt iets. Misschien is dat het wel. Ja. Is dat het wel? Ik weet hem even niet deze week. Ik ga er maar gewoon even door dan. Ja, het lijkt me ook. Ga even verder met Mohamed Morsi. Alleen aan na'lam annana amam tahaddi tarikh li masr kullah. Ja, daar was ik ook bang voor. Dat wil ze wel zeggen als... Oké, als jullie dat echt niet willen, dan ga ik mezelf geen speciale machten geven voordat de grondwet eindelijk definitief is. Het heel zeewierkoekjes eten in Nederland was super. Blij met de Arabisch lente, Jan, maar voor de realistische mens is er niets anders dan de machtsoverdracht van Mubarak naar de moslimbroeders. Nou, hier hebben we dus Morsi aan de macht nu. En die wilde dus al nu al dictator worden. Nauwelijks is de man aangetreden of hij matigt zich dezelfde voorrecht aan als zijn voorganger. Geen goede zaak, Tahrirplein weer vol. Nou. En uiteindelijk zei hij, nou oké, dan doe ik het toch maar nog even. niet. Ja. Nou, wat maken we hier dan weer van? Het is wel een lastige dit keer. Ja, want Morsi, dat is eigenlijk weer hetzelfde probleem. Het is natuurlijk wel wat in ons zit om te zeggen van geef mij de hele macht maar. Dat lijkt me verstandig als echte Jan om de macht te pakken. Nou, heb ik eigenlijk nooit. Nee? Nee. Dat is een groot verschil tussen jou en mij, man. Ja. Maar die Morsi is weer een mafkees. Nou ja, zeg jij het maar. Het is jouw man. Nee, ik vind het Johan. Nou, je hebt gelijk ook. Oh, over Johan gesproken. Jasper S. Ik herinner me nu dat hij zei van goh, dat u mij nog bij wil staan. En toen zei ik, nou, iedere advocaat wil je wel bijstaan. Toen zei hij, ja, maar ik heb het gedaan. 13 jaar hield boer Jasper zijn mond over de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. En na een DNA-match was hij er gloeiend bij. En tijdens verhoor vertelt hij na 10 minuten al dat hij deze gruweldaden dus heeft begaan. 13 jaar lang alles en iedereen met je zwijgen benadelen. En dan na 10 minuten huilend toegeven dat je het gedaan hebt. Dan had die man toch veel eerder zijn bek open moeten doen. Nou ja, het gekke is, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar er is een ander geval waar ik laatst van hoorde. En dan op een gegeven moment dan heb je het gedaan. En denk je, oeh, dat had ik beter niet kunnen doen. Maar goed, ze hebben hem nog steeds niet opgepakt. En wat gebeurt er dan in de mensen? Vraag je je af. Zit je dan na 2 dagen te denken, nou, ze zijn me nog steeds niet komen halen. Dat is ook wat. En ik heb er overal al gewassen. Het mes is alweer schoon. En dan weet ik veel. En dan denk je op een gegeven moment, om nou vrijwillig naar de gevangenis te gaan, is ook weer zo wat. Ja, maar wat gebeurt er? Ik zit maar mee te denken, Jan. Hè. Hey, maar Jan, ik probeer er maar iets van te maken. Ik snap het al. Maar als ik zou het nooit doen. Natuurlijk zou ik het nooit doen. Maar stel dat ik iets zou doen waarvoor ik ooit opgepakt kan worden. En een lange tijd wordt opgesloten. En ik denk, nou, ik heb er toch niet zo zin in. Ik heb al een tijdje mijn mond gehouden. En het begint opeens het gerucht dat er een DNA-test komt. Dan ben ik weg. Dan zit ik in Noord-Thailand in een van de driehoeken een beetje opium te roken. Ja, nee, dus je vraagt je af wat is er gebeurd dat die man zo stom is geweest. Dat zou hij niet gedacht hebben van ik kom er weer mee weg? Nee, want zijn broer en zijn oom en zijn neef die deden ook allemaal mee. Dus die DNA-match die zat er sowieso al in. Maar ik zou wel de pleiterik maken. Als je 13 jaar al ermee rondloopt, dan kun je net zo goed in Thailand er toch ook mee rondlopen. Je staat er ook geen zak van. Nou, in ieder geval, het is een enorme Johan. Wat een mafkees. Zo is het. Nou, zover willen we zeker niet gaan bij Koverdaas. Met pijn in het hart heb ik besloten terug te treden als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin. Was ik nou toch vandaag dat het eigenlijk een beetje kwam omdat hij heel erg boosaardig had gedaan tegen de PVV-delegatie in de Staten Gelderland. En dat die hem dus teruggenaaid hebben door dit aan het rollen te brengen. Ja, teruggenaaid. Bonnetjes en bonnetjes, Jan. Nou, het gaat dus lekker met Rutte 2. En als de premier nog niet genoeg ellende aan zijn hoofdje heeft, kon de eerste staatssecretaris alweer opstappen, Jan. PvdA-er Koverdaas heeft, zoals je net al zei, heel vorstelijk gedeclareerd als provinciebestuurder in Gelderland. Sigaretjes, cognac, whisky, 30 ruggen aan chauffeurskosten. Nou ja, niemand wist ook waar hij woonde. Huis in Zwolle, huis overal. God, wat die man overal huis zit. Ja, een echte nivelleerder. Dat kun je wel zien. Nou ja, kopje kop, koze kop eraf. Koze kopje, hey Ko, je bent een Johan. Een enorme Johan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Nou. Van journalist tot communicatieadviseur tot politicus. Je zou kunnen zeggen dat onze hoofdgast zijn ziel in stukjes heeft verkocht. Maar zo zijn we niet bij de echte Janne. Nee. Wij heten hartelijk en vol bewondering. Welkom onze hoofdgast. Het lid der Tweede Kamer, der Staten-Generaal voor de VVD. Niemand minder dan Ton Elias. Dag, welkom Ton. Goedenavond. Ja, eerst de rest van de dag. Ja, zeker. Wat een drukte. Ben je niet voor rust in op dit programma. Hoe is het ermee? Het is uitstekend. Goed zo. De kerstboom staat. Ja, oh ja, joh. Heb je hem vandaag neergezet? Jazeker. Vaste prik, ieder jaar. Met de kinderen, veel te lange boom. Achterklep open, uitsteken. Ja, ja. En naar binnen en dan kan de ruzie beginnen. Hè? Ja, dan wordt al geëtterd. En is er ook een thema in huis, Elias? Nee hoor, de boom moet staan en al die ballen moeten erin en die lichten. Ja, je hebt gewoon die kerstdoos die elk jaar weer van zolder komt. Precies dezelfde kerstdoos. Nee, ja, niet ieder jaar een nieuwe doos natuurlijk. Dat kunnen ze bij de familie Roos meteen nou, misschien inderdaad, betalen. Nou, inderdaad. Ja, nu denk je misschien, hoe weet Elias dat? Maar ik liep net al te zanik, joh. Mijn vrouw die komt dus weer thuis met een hele dure. Ja, dat moet wel een Noordman zijn. Nou, maar waarom? Dat is maar dan zegt ze, ja, ik heb ook ballen gekocht. Want we hebben dit jaar een ander thema. Een ander thema, Jan! Ja, nou ja, wij ook. Armoe. Ja, geen boom. Ons thema is gewoon kerst en die ballen gaan al een jaar of 10 mee. En iedere keer komt er wel een doosje bij, want er sneuvelt wel eens wat. Maar een ander thema, dat komt er niet in, hoor. Nou, je hebt ook gelijk. Nou, over ballen gesproken, we gaan even wat actualiteiten doornemen, Don. De PVV, de grootste bij de hond dan, in de peilingen. Wat denk je? Hoe komt dit? Zijn er verkiezingen volgende week? Nee, maar... Nee, maar wij zijn inmiddels gewend om dit een beetje te beschouwen als een hele voorzichtige barometer van wat er de afgelopen week zoal is gebeurd. En wij weten ook wel dat jullie natuurlijk een heleboel zetels hebben en lang niet die 23 waarvoor je nu... Of 22 zelfs. 22 voor je aanslagen. Waarvoor jullie nu in de peilingen staan. Maar wat voor signaal zou de bevolking hier afgeven? De gepeilde bevolking? Ja, ik geloof dat we niet zo vreselijk veel op die peilingen moeten letten de komende 2 jaar, eerlijk gezegd. Ja, dan zou ik ook zeggen dat je gehalveerd bent. Nee, ja, dat is niet leuk. En als ze goed staan en het is verkiezingstijd, dan zijn we er wat enthousiaster over. Dat weet ik ook wel. Maar er zijn, tenminste, als het aan mij ligt, de komende 2, 3, 4 jaar geen verkiezingen in Nederland. En dan heeft het peil ook niet zo vreselijk veel zin. Een nieuw kabinet dat aantrekt. In die zaaltjes waar al dat gedoe was, hè, waar ik natuurlijk ook naartoe moest als VVD, heb ik wel gezegd, luister nou eens. Als je met je overbuurman, aan wie je eigenlijk een hekel hebt, gedwongen bent om een caravan te kopen, dan moet je niet raar staan te kijken dat het niet helemaal je type is en al helemaal niet dat het je kleur niet is. Nou, maar hij rijdt wel. En het allerbelangrijkste is, en dat meen ik oprecht, dat we moeten zorgen dat we in Nederland de crisis bestrijden, dat we zorgen dat de staatskas op orde komt. Die deal hebben wij met de Partij van de Arbeid kunnen sluiten. En als wij nu in de komende jaren aantonen dat dat ook de goede weg is geweest, dan moeten we ons op dit moment van die peilingen niet zoveel aantrekken. Maar dat is een beetje vreemd, want ik spreek wel meer mensen van de VVD Tweede Kamerfractie. En die zeggen, wij kijken op dit moment wel heel erg naar die peilingen, omdat we ons helemaal dood zijn geschrokken. Ik weet niet wie vanuit de fractie dat zegt, vertel mij eens. Ja, volgens mij is dat niet zo. Je bent zelf toch ook parlementair journalist geweest? Nee, ga je geen bronnen prijsgeven zomaar? Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat mensen dat tegen je zeggen. Want wij zijn ons er heel goed van bewust dat bij de start van dit kabinet geen populaire dingen aan het doen is. Nee, prima, maar halveren, dat is nog nooit gebeurd op deze grootte. Jawel hoor. We hebben ooit op 12 zetels gestaan. Ja, maar toen stonden jullie daarvoor niet, op 24 een paar weken ervoor. En het CDA had, 54 zetels. Maar niet binnen een paar weken van 42 naar 22. Ja, wel hoor. In 1994 duikelde het CDA met dezelfde cijfers omlaag toen daar een crisis over de AOW uitbrak. Dus ik poets het niet weg. Maar om er nou zo opgewonden en tobberig over te doen als jullie proberen mij nee, eigenlijk te laten doen. Alleen maar omdat je daarvoor vond dat het PVV zo'n upswing maakt. Dat was eigenlijk meer de vraag. Nou ja, weglopen en schreeuwen van langs de zijlijn, dat levert kortstondig iets op, kennelijk. Maar voor de langere termijn moet ik dat nog zien. We gaan er straks meer over de partij hebben. We gaan ook nu natuurlijk eventjes over andere partijen hebben, nu wat over de actualiteit hebben. Ja, die staatssecretaris Verdaasje, die is dus afgetreden. Mist u hem erg? Nee, want ik deed geen economische zaken en zeker niet het onderdeel landbouw. Maar als mens... Nee, ik heb hem 2 keer gezien en gesproken. Lijkt me een aardige vent. En volgens mij was hij ook zeker heel competent en van plan om er echt iets goeds van te maken. Nou ja, als je competent bent, dan zeg je natuurlijk niet na 2 maanden... jongens, ik stop ermee, want ik heb nog wat lijkjes in de kast. Nog minder, na 1 maand en 1 dag. Nee, hij heeft aantoonbaar niet de juiste informatie gegeven aan de formateur. Ja, nou, en dat betekent dat je in Nederland moet opstappen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Had premier Rutte niet beter het sollicitatiegesprekje moeten doen? Nee, want hij heeft volgens mij, dat heeft hij in het Kamerdebat ook omstandig uitgelegd, heeft hem gevraagd, zijn er onregelmatigheden en zijn er dingen die niet in orde zijn? En als je dan niet eerlijk antwoordt, ja, dan zijn de gevolgen voor jezelf. En dat is dus ook gebeurd. En het is in werkt het systeem. Maar het is toch een beetje op een kabouterniveau dat je aan iemand gaat vragen, zijn er nog onregelmatigheden? Dat moet je toch gewoon laten onderzoeken? Nee, dat ben ik echt niet met je eens. Ik heb zelf een bedrijf gehad. Als ik mensen aannam, dan ging ik ze ook niet door de recherche laten uitkloppen. Nee, maar dit gaat om een staatssecretaris. Ja, maar het feit of iemand zijn declaraties fatsoenlijk invult, dat is toch niet iets dat je... Nou, zelfs de IVD komt er volgens mij niet eens achter als je dat uitvloeit. Nee, zo maar in Gelderland was het bekend. Als je iemand vraagt, zijn er lijken in de kast? Zijn er problemen? Dat vragen ze aan iedereen. Ook als je kandidaat stelt voor de Tweede Kamer. En als je dan iets verzwijgt of iets anders voorstelt of iets achterhoudt of iets niet vertelt, ja, dan ben jij toch echt degene die dat niet goed heeft gedaan. Hey, en dan ben jij denkbaar ook degene die de consequentie daarvan moet dragen. Nee, duidelijk. Zulks is geschied. Maar zou het zo denkbaar zijn geweest als die Verdaas had gezegd, Rutte, ja, nee, het is een beetje gezolemieter, maar er ligt wat gezeik bij me in Zwolle over. Dat declareergedrag, ik heb een fles whisky gedeclareerd en dat ik niet moet doen. Zal ik schoon schip maken? Mag ik dan nog aan boord? Of is het dan ook... Nou, dat weet ik niet. Ik zit niet bij die gesprekken. Maar als die man zou hebben gezegd, ik weet het allemaal niet, theoretisch, ik ging vanwege privéomstandigheden naar Zwolle, Maar vanwege weer andere privéomstandigheden zei ik maar liever dat ik naar Nijmegen ging. En dat blijkt nu allemaal straks verkeerd uit te vallen. Als ik dat verschil nou vergoed, kunnen we het dan afronden. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat daar nog wel over te spreken zijn. Ja, maar nogmaals, dat is puur theoretisch. Ja, dat zit er niet bij. Wat je komt er ook niet achter. Nee, maar in tijden van crisis op die manier omgaan met belastingpoet, dat valt gewoon niet zo heel erg lekker. Nee, dat je tegen iedereen in het land zegt het broekriemetje strak trekken en Jopie de laatste gaat alle kanten heen en weer chauffeuren. Nee, ja, luister eens, daar moet je mij niet op aanspreken. Ik doe dat niet. Ik heb ik spreek er niet op aan, maar omdat dat er zo vaak gezegd valt wel mee. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zei ik niet. Ik zei, als je dat soort dingen doet en als je er niet correct over informeert, dan moet je niet raar staan te kijken als je daar vervolgens de hoogste politieke prijs voor betaalt. En dat is afnokken. Nou, dat is hier gebeurd. Nou, eigenlijk zou, Diederik zei nog van nou ja, als hij nu gelukkig maar zijn leven betert, dan komt er misschien wel een tweede kans. Dat was een beetje het afscheid van Heb ik niet gehoord. Nee, heb ik ook niet gehoord. Ja, ik wel. Heeft Diederik jou even opgebeld? Nee, gewoon de radio, Jan. Af en toe radio luisteren, eigen zender. Jan loopt dan door die wandelgangen. Ja, hij loopt daar nieuws natuurlijk aan allerlei VVD-kamerleden om intimiteit te ontfutselen. Rutte die heeft al wat tikkies gehad. Je kan zeggen, ja, dit is natuurlijk het probleem van Verdaan zelf. En dan misschien wel een probleem voor de roverhoofdman Samson. Maar dit is natuurlijk ook een beetje een kappie voor Rutte 2. En dat is toch voor premier Rutte toch niet lekker dat er iemand uit zijn club valt terwijl hij van die rooie is. Maar toch. Nee, natuurlijk is dat niet goed. En dat ziet er ook beroerd uit. Maar ik vind niet oprecht dat je dat aan de premier moet verwijten. En ik vond ook zijn verdediging tamelijk sterk in de Kamer. Hij werd ook een beetje pissig. Mag wel zeggen, ja, wel pissig. Midden in de nacht, ja. Wat zeg je van alles? Bijvoorbeeld, hij werd verdikken. Ook een beetje pissig toen het verwijt een beetje naar hem toe ging. En hij zei, ja, maar ik heb er gewoon helemaal geen enkele behoefte aan om iemand die al de conclusie getrokken heeft dat hij op moet stappen, om die nog een keer een trap na te gaan lopen geven. Dat vond ik wel chique, eerlijk gezegd. Nou, ja. Mooi toch? Een chique premier is toch ook wel een keer leuk. Hey, over chique gesproken, het is wel pijnlijk. De Europese Unie moet weer een symbool van hoop worden. Dat heeft die Herman van Rompuy gezegd tijdens het Nobelprijs van de Vrede dingetje. Nou, daar gaat hij morgen dus heen. Hè? Dus voorafgaand daaraan. Ja, hij gaat met onze vrienden Schulz en volgens mij ook met die Italiaan Barroso. En dan gaan ze met z'n drietjes onze prijs, voor ons allemaal. Hij zit al in Oslo, hoor. Ja, nou, ja. Vandaag. Nu dan. Gisteren al, zondag al. Nee, misschien mij wat maakt niet uit waar die maf... dat mag ik niet zeggen, waar die meneer zit. Alles zeggen. Dank u wel, meneer Reders. Hey, de Nobelprijs voor de Vrede ophalen als Europese Unie, je schaamt je toch helemaal kapot, niet? Nee, ik niet. Ik ben... Niet? Nee. Er zijn een heleboel dingen. Europa moet niet te hard rennen en niet te ver gaan. De Nobelprijs voor de Vrede? Nee, jongens, nou even serieus. Ben ik ook. Hoe lang geleden is het nou nog dat je niet naar Portugal, niet naar Griekenland, niet naar Spanje met goed fatsoen met vakantie kon, omdat daar dictators zaten? Dat is echt nog maar 30 jaar geleden of zoiets. Ja, dat is heeft de EU er niks mee te maken. Ja, nou en of. Europa, het feit dat er in Europa niet gevochten is, dat die landen zich tot democratieën hebben ontwikkeld, heeft te maken met het idee van Europa. En toen Franco ermee ophield in Spanje, daar was er helemaal geen idee van één Europa. Je hoeft niet een voorstander van een federaal Europa te zijn om de onmiskenbare voordelen van de manier waarop dat continent zich heeft ontwikkeld en in politieke vorm van samenhang heeft gekregen te veroordelen. Ik ben daar echt helemaal niet zo negatief over. Absoluut. Maar juist door. En het is iets anders dan dat je zegt, we moeten allemaal de vlag opgeven en de Europese vlag op ons dak zetten. En daar mag in onze staatskas worden gegrabbeld om zwakke landen koet en zonder voorwaarden overeind te houden. Dat moet je niet door elkaar halen. Maar dat vredesverhaal wordt gebruikt door pro-EU, maar ook door de anti-EU. Ik bedoel, de nazi's marcheren in Athene op het moment. Ja, dat in Griekenland een volstrekt idiote anarchistische partij opstaat. Ja, 20% wil erop stemmen. Dat moet ik nog maar zien hoe dat voor de lange termijn gaat beklijven. Dat vind ik niet te vergelijken met de historische ontwikkeling die zich vanaf 1945 in Europa heeft ontwikkeld. Die historische ontwikkeling is dat daar dus zwarthemden met swastika-achtige symbolen rondrennen en buitenlanders in elkaar timmeren. Vanwege de EU. Ja, en de vraag is dus zeer of die er over 2 jaar nog zullen zijn. Nou, dus hopen dat, we niet. Nee, ik hoop, natuurlijk, dat hoopt niemand. Maar de vergelijking met wat ik net zei, die lange historische beweging van Europa. Nogmaals, ik ben daar helemaal niet zo negatief over. Zonder dat ik nou ineens op de banken sta voor, maar dat zei ik al, voor een federaal Europa en allemaal je nationaliteit prijsgeven. Want nou, laten we het daar zo nog, vooral nog even verder over hebben, Ton. We praten een beetje verder, maar het is nu even tijd voor een stukje rust, een stukje reflectie, mooi. Een stukje zenmaster in de ether met La Vie en Rose. Laten we het eens hebben over echte problemen. Dan heb ik het niet over een voetbalprobleem of Marokkanenproblemen. Ik heb het over het allergrootste probleem van dit land. Hysterie. Een beetje sneeuw in de winter. Wat zeg ik? Een paar centimeter sneeuw in de winter. En de boel ligt plat. Code oranje. Onze nationale kleur staat voor het hoogste staat van hysterie. Niemand kan meer normaal auto rijden en alle wegen staan vol. Het is nauwelijks glad en de ruitenwissers halen de poedersneeuw van je voorruit. Maar toch allemaal remmen en stilstaan. De treinen rijden niet meer. De sneeuwdienstregeling is weer van kracht. Dat betekent minder treinen en langere wachttijden. En waarom? Er ligt nauwelijks iets op de rails. Alleen al door het idee dat het gaat sneeuwen, krijg ik al dagen geen ochtendkrant meer. De krantenjongen vindt het blijkbaar te gevaarlijk om te fietsen, terwijl de wegen prima begaanbaar zijn. Ik bracht mijn dochter naar school, maar de klas was half leeg. 8:30, niemand aanwezig. Want omdat er een paar vlokken sneeuw zijn gevallen, brengen ouders hun kroost opeens een kwartier later naar school, terwijl ze om de hoek wonen. Samenvattend kom je erachter dat er bij een paar millimeter sneeuw de boel hier niet meer normaal kan functioneren. Hoe zijn we dan in het landje in hemelsnaam in staat om een echt probleem aan te pakken? Als het een keer echt misgaat? Ik denk dat we dan weer in de middeleeuwen terechtkomen. Dat we dan allemaal paniekerig in de kelder zitten te trillen van angst. Want als je al niet meer kan functioneren als het sneeuwt in de winter, kan je zeker niet functioneren bij echte calamiteiten. We zijn een natie van natte winden, slappe happen en broekenpoepers geworden. En dat is het grootste probleem van dit land. Ja. Kwaliteit, mensen. Zo kan het ook. Ineens snap je het ook allemaal. Ja. Ja, Ton Elias is hier namens de VVD woordvoerder verkeer en luchtvaart in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk een fascinerende kost waar we het dadelijk ook zeker over gaan hebben. Zeker. Maar eerst praten we nog even verder over VVD en Vaderland. En onze hoofdgast, de veelzijdige communicatiedeskundige Ton Elias. Want veelzijdig is hij zeker weten, Ton. Uit welk kamp zit jij nou precies bij de VVD? De rechtsliberale of meer de strandbal? Strandbal, wat is dat? Nou, dat je meewaait met alle winden. Nou, dat laatste, daar hebben ze me nog nooit van beticht. Nou, dat is een goed begin. Nee, hangt heel erg van het onderwerp af. Als het over economische onderwerpen gaat, of over misbruik van uitkeringen en zo, dan sta ik volgens mij redelijk rechts in die partij. Maar als het gaat over euthanasie en liberale vrijheden, dan sta ik, als je dan zo nodig in hokjes wil denken, tamelijk links in die partij. Dus volgens mij ben ik niet zo erg in een hokje te vangen. En heel veel VVD'ers niet trouwens. Een van de VVD'ers die nu heel veel op een strandbal begint te lijken is premier Rutte. Wat is uw vraag? Vindt u dat ook? Nee, dat vind ik zeker niet. Nee, dat kan ook niet, want dan ben je werkloos. Nee maar... hoor, nee, maar... Rutte heeft niets met mijn werk te maken in de Tweede Kamer. Nou, hij is toch de grote baas bij de VVD? Hij gaat niet over mijn kamerwerk. Nee, precies, maar u wordt dan een kijkersteld. Nee hoor, niet door hem. Maar als, nee, dat je niet toe in staat. Nee, begrijp ik wel. Maar als u de grote baas nu als een strandbal gaat typeren, dan... Nou, als ik kritiek heb op het kabinet, dan heb ik kritiek op het kabinet. Of dat nou Rutte is of mevrouw Schultz. Ik heb laatst gezegd tegen mijn partijgenoten, maar dat is totaal niet ter zake dienende. Want ik sta daar namelijk als Kamerlid, Melanie Schultz. Als u volgende keer een brief aan de Kamer schrijft, zou u er wat minder warrig verhaal van willen maken en gewoon antwoord willen geven op de vragen. Want daar staan wij als Kamer voor. We staan hier niet voor Piet Snot. Nee, dat is wel begrijpelijk. Nee, maar, alleen, nee, maar ik protesteer dus, politiek leider nee, van uw partij. Ik protesteer tegen het gemak waarin wordt gedaan alsof Kamerleden als schoothondjes achter een kabinet aanlopen. Want dat is in ieder geval bij mij niet... Maar ik heb het niet over het kabinet. Ik heb het over de politiek leider van de partij. Ja, nou, als die man een fout maakt, dan benoemen we die fout. Dat is vrij simpel. Maar ik ben de enige niet, want en afgelopen... Dus, nou, maar dus als het gaat om strandbal in uw terminologie. Ik ken Rutte als een buitengewoon doortastende en lastig man. Ik denk dat er weinig mensen zijn die weten dat hij snoeihard kan zijn. Maar dan ook werkelijk snoeihard. Dat bewaart hij ook voor binnenskamers en voor spaarzame momenten als het nodig is. Er is zeker nu allerlei ophef. Ik las gisteren een groot verhaal in NRC Handelsblad. Ja, maar de woorden waarin, mond, ja. Waarin de verzamelde oppositieleiders, ja, zo kan ik het ook. Waarin alle oppositieleiders uithaalden. Het is natuurlijk nadrukkelijk de bedoeling van een aantal om dit kabinet in een vroegtijdig stadium een pootje te haken. Dat mag. Dat mag men proberen. Vanuit, nou, politiek, vanuit politieke overwegingen. Ja, maar goed, ik, de vond, vraag was ik vond de manier waarop dat gebeurde gisteren in die krant, voor Nederlandse begrippen, ongekend op de mand gespeeld. En wellicht luidt het nieuwe verhoudingen in, maar het zal dit kabinet niet van de rit brengen. Maar dat staat voor mij vast. Een belangrijke vraag. Je bent natuurlijk ook communicatiedeskundige. En wat Rutte ligt natuurlijk niet nu voor het eerst afgelopen zaterdag ineens onder vuur. Het gaat al een tijdje lang door. En dan heeft hij natuurlijk zelf een beetje in de hand gewerkt door wat onhandigheidjes. Wat is nou het devies voor hem? Bukken en wachten tot het overwaait? Wat zou jij zeggen? Nee, niet bukken en wachten tot het overwaait. Ten eerste het probleem benoemen als het er is. En ten tweede, en dat is in dit geval dat de verzamelde oppositie zich gevonden heeft, ook al zijn het dan, wat is het, 9 verschillende partijen, in de ballen op de premier spelen in de hoop dat het kabinet voortijdig mislukt. Ik voorspel dat dat niet zal gaan gebeuren, dat dat niet gaat lukken. En dus gewoon aan het werk. Nee, aan het werk. En dan is het buitengewoon pijnlijk. En daar ga ik ook niet van weglopen. Als er ineens een staatssecretaris onderweg verloren gaat. Het is buitengewoon beroerd hoe de start is geweest met dit kabinet over die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat gaan we allemaal niet doen alsof het niet gebeurd is. Meneer Elias, maar ik begrijp heel nu goed. Nu aan de slag. Ja, ik begrijp heel goed. Nu aan de slag. En dan trekt dat over. Ja. En dan kan men nog zo hard daartegen aanduwen. En ook tegen de persoon. Maar de man heeft een ongelooflijk incasseringsvermogen. Maar wat u nu doet is natuurlijk, u slaat iets over. Kijk, bij mij weten niet. Ja, bij mij weten wel. Want u zegt namelijk begrijpelijk dat stuk in de NRC er wordt opgebouwd door de oppositie. Die wil Rutte laten vallen. Er is één reden waarom Rutte zeker niet moet vallen. Is omdat dat voor de VVD funest zou zijn. Waarom niet die oppositieleiders van die andere partijen stemmen op de VVD. Maar een man zoals ik stem op de VVD. Maar niet meer. En zoveel, daarom zegt u, die peilingen, die doen er niet meer toe. Die doen er wel toe, want uw achterban heeft geen behoefte meer aan die partij. Waarom? Het strandbaleffect. Rutte heeft in Rutte 1 de liberale waarde cadeau gedaan. En in Rutte 2 krijgen we opeens het werken moet lonen verhaal is pleiten. En we staan voor de hypotheekrente. Dus de twee redenen waarom je de VVD stemt is liberaal. En je moet gewoon werken. En als je werkt, dan verdien je geld. Doe je geen moer, dan heb je een stuk minder. Nou ja, we zijn aan het nivelleren geslagen. Ik geloof dat het u snapt al, u? Nee. U snapt het niet? Nee, want ik geloof dat u snapt de achterban niet, jawel, die wegloopt. Jawel. Nou, misschien dat is op zich. Misschien kan ik antwoord geven op de vraag. Jazeker. Ja. Het is u dus ontgaan dat mensen in de bijstand niet extra erop vooruit gaan als ze meer gaan werken. Dus dat verschil is er wel degelijk als je werkt. Nivelleren is niet fijn, is buitengewoon beroerd. Dat is een compromis, dat hebben wij moeten sluiten. Dat hebben we gesloten met de Partij van de Arbeid om te zorgen dat wij de economie vlot konden gaan trekken. En ik ben ervan overtuigd dat mensen zoals u over 3 of 4 jaar als er verkiezingen zijn, en als we ervoor hebben weten te zorgen dat de boel weer een beetje, daar hebben we trouwens ook internationale meewind voor nodig die er nog niet aan ziet te komen, maar oké. Het is ook een kwestie van beleid en bezuinigen en doorzetten. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zoals u die nu zeggen van ik geloof niet meer in die club op dit moment, dat die terugkomen op het moment dat bijvoorbeeld die huizenmarkt op gang begint te komen. Dat op een normale manier die doorstroom op gang begint te komen. Dat dat beter gaat lopen. Huizenmarkt? En, ja, natuurlijk. Maar hoe weet je dat? De beleidsmaatregelen die er nog aan gaan komen, hebben beogen in ieder geval, ik ben geen specialist op dat gebied, maar om te zorgen dat die vastzittende markt loskomt. Als de economie een beetje gaat draaien, ben ik ervan overtuigd dat, maar dan zijn we een paar jaar verder, dat geef ik toe. Ja, dat ook mensen zoals u, ja, maar politiek is voor de lange termijn. Nee, begrijp als je wel, maar als de economie weer als een dolle gaat draaien in de huizenmarkt en we hebben niets meer aan de hand, ja, dan maakt het inderdaad niet meer uit. Nee. Als je als politicus alleen maar doet wat de kiezers op dat moment van je vragen en van je verlangen, dan word je inderdaad een partij zoals Wilders, die een end meeblaert, die wegloopt als het erop aankomt. En daar heb je voor de lange termijn helemaal geen zak aan. Nee, begrijp ik wel, maar als je een liberale partij stemt, dan wil ik wel dat ze liberaal zijn. Ja, dat is, maar goed, dat is één. Maar dat zijn wij ook. Ja, maar Rutte 1 niet. Maar u bent eerder dit gesprek, komt u erop en zegt van, nou ja, we zijn meer en meer gedwongen om samen met de boze overbuurman een caravan te kopen. Ik vraag me bijvoorbeeld nog steeds af. Is dat een metafoor, hè? Ja, dat begrijp ik. Maar is dat niet een fatale vergissing juist? Misschien moet je wel. Misschien dat je alles wil kunnen doen. In de oppositie gaan zitten 4 jaar lang. Ja. Of in godsnaam dan maar weer anders. Maar uitgerekend met die klootzak van een overbuurman. Iets anders was er niet. Dus nou ja. De oppositie was het enige alternatief. En dan zeg ik, ook in die zaaltjes en ook nu tegen u. Prima, dan hadden wij nee gezegd. Ja. Maar dan gaat u met mij mee om over een half jaar tegen ondernemers te zeggen, de vennootschapsbelasting is naar 45% gegaan, de inkomstenbelasting is naar 80% gegaan, dankzij het kabinet, SP, Partij van de Arbeid, ja, GroenLinks, ChristenUnie, de Club van de Dieren erbij, noem het maar op. Ja, dat was het alternatief. Ja, dat weet ik. Maar wat er nu krijg je dus een kabinet waarvan wij inderdaad zeggen als eenvoudige voormalige stemmers van, nou jongens, consumeren, economie aantrekken, de groeten. Wij kruipen onder een dikke deken en wakkelt overwaart, want elke dag kan ons weer iets treffen waar we niet op rekenen. Maar dan zeg ik dus het alternatief. Vertel mij maar wat het alternatief geweest was waar je blij van was. Nou, maar die linkse. Het was geen alternatief geweest. Dat blijf, maar ik word hier ook niet blij van. Dat, en dan beter, dat begrijp ik. Maar het was nog veel erger geworden als er een puur links kabinet was geworden. Maar was dat mogelijk? En ik vind dat je dat kan uitleggen aan onze achterban. Nou, ik vind het knap. En al helemaal als we zorgen dat we de tijd hebben om stevige en belangrijke maatregelen te nemen en door te voeren. En daar is Rutte mee bezig. En ik ben ervan overtuigd dat met zijn incasseringsvermogen en noem het allemaal maar op, het zal lukken om Nederland weer op de rit te krijgen. Nou, daar ben ik echt van overtuigd. Ik zou het heel knap vinden. Ik blijf bij die boze buurman aan de overkant. Er woont nog een akeligere buurman bij. Dan weet ik in ieder geval dat ik tegen de kinderen moet zeggen dat ze niet moeten voetballen in die buurt. Want als de bal daar in de tuin gaat steken, is het hem lek. Maar nu heb ik een aardige buurman. Dan denk ik, oh, dan kan ik wel een beetje voetballen. En die steekt nu ook mijn bal al lek. Dan gaan we de verkeerde kant op in Elis. En dat moet je misschien niet willen. Vertel mij maar met welke andere partners we andere kabinet hadden moeten maken. Maar dat hele linkse kabinet, dat zat er toch helemaal niet in? Nou en of? Zij waren al met elkaar aan het praten. Ga maar tellen. Het was het enige alternatief. En dat is de enige mogelijkheid. Maar dan zegt u, hè, wij stellen het landsbelang boven partijbelang. Zeker. En dat zal op de lange termijn ook worden gewaardeerd. Maar als dat dus betekent dat we nu een kabinet krijgen, een moeilijk kabinet, hè, dat is zo, want u zegt die PvdA is niet wat wij zouden willen. Ho, wacht even. Het is een zakelijke deal. En tot nu toe komen zij hun zakelijke afspraken uitstekend na. Maar u heeft net een beetje voorgebracht dat het een boze buurman is. Dan ben je er niet blij mee. In ideologische zin. Als je dat verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid leest, daar word je als rechtgeaarde VVD er niet blij van. Maar daar is een deal voor. Voeren daar heel veel van uit op dit moment. Dat is niet waar. Moet u eens kijken, wat gaat er gebeuren? Over een half jaar komt de socialistische vicepremier Asscher met een wetsvoorstel naar de Kamer, waarin hij voorstelt dat mensen die niet solliciteren en niet hun best doen, geen uitkering meer krijgen. En dan moeten ze gaan solliciteren, dan moeten ze naar een loket en dan moeten ze aantonen dat ze gaan solliciteren of dat ze gesolliciteerd hebben. En als ze dan ook nog eens een keer geen fatsoenlijk Nederlands spreken, dan krijgen ze die uitkering ook niet. Moet eens kijken wat er dan bij de Partij van de Arbeid gebeurt. Dan gebeurt er precies hetzelfde als wat wij 2 maanden geleden hebben meegemaakt. Nou, aan twee kanten hebben we dus toch een horrorscenario. Nee, maar Allebei de partijen leiden dan toch? Nee. U krijgt een flikker de komende 4 jaar. Omdat u zegt, ja, sorry, maar wij, de hogere middengroepen gaan we alleen maar betalen. En dat hadden we niet verwacht van jullie van de VVD. En die mensen bij de PvdA die zeggen, nou, dat zijn lekkere socialisten. Die steken de bijstandsrekening in brand. Dat heet het maken van een compromis. Als je de moeite zou nemen om het hele regeerakkoord te lezen. Aardig in het gekomen al, hoor. Nee, maar dan zul je zien dat er een groot deel VVD-beleid in zit. Alleen dat deel is toevallig nu nog niet aan de orde gekomen. Dat zal in de komende 2-3 jaar gaan gebeuren. En het is beroerd voor ons dat het begonnen is met dat nivelleringsverhaal. Dat geef ik toe. Nou, het is begonnen met natuurlijk die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou ja, dat zeg ik, nivelleringsverhaal. Nou, dat is via die inkomensafhankelijke zorgpremie, want Wouter Bos heeft toegegeven dat dat een politieke eis van hen was, om ervoor te zorgen dat die nivellering tot stand kwam. En dat instrument was nog beroerder dan waarmee het nu gebeurt. Rutte heeft daarvoor ook zijn excuses aangeboden. Dat was wel heel slecht bedacht. Het viel uiteindelijk veel slechter uit dan vooraf in de berekeningen gedacht werd. Dat klopt. Is het vooraf dan echt wel berekend? Jazeker wel. Maar door wie dan? Nee, de groepen die meer dan 4% gemiddeld erop achteruit gingen, bleken veel groter te zijn dan eerder werd verondersteld. En dat bleek pas bij die brief van Asscher, wat was het, anderhalve week op donderdag nadat het kabinet was gepresenteerd. En toen is ook onmiddellijk gezegd, nou, dit moeten we dus echt gaan repareren. Ja. Nou, het was een ongelukkige valse start, absoluut. Maar dat is bijgebogen. En nogmaals, ik houd staande dat partijen die uiteindelijk het landsbelang boven het partijbelang zetten, en als mensen ook gaan zien dat dingen gaan werken. Het is een vrij draconisch pakket, hoor, wat er in dat regeerakkoord zit. Als mensen zien dat gaat werken. En ja, en verder is het een illusie om te menen dat als er een economische crisis is, dat die vanzelf overgaat. Tot nu toe hebben weinig mensen daar nog echt iets van gemerkt. En dat gaat de komende jaren gebeuren. En dat was onder welke regering dan ook, was dat ook gebeurd. Zeker. Nou, de laatste vraag die ik daarover wilde stellen. Ergens zult u naar economisch herstel toe moeten gaan werken. Dus ik begrijp het, de crisis zit niet mee, het buitenland zit niet mee. Heeft u allemaal duidelijk uitgelegd. Maar is er iets te bespeuren van maatregelen, vindt u, waarvan we denken, god, nou inderdaad, dat zou wel eens het consumentenvertrouwen kunnen gaan boosten, in plaats van alleen nog maar verder omlaag drukken? Want dat lijkt me een motor van een economie die moet groeien. Nou ja, en ik zie hem niet. Nou, ik wel. Maar daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Thema armoede bij de kerstboom. Nee, een van de dingen waar we het misschien nog over gaan hebben is meer wegen, betere wegen. Zorgen voor doorstroming. Zorgen dat op de Tweede Maasvlakte dat je daar ook kan lossen en dat je kan doorrijden. Daar heb je een tunnel voor nodig. Dat moet je dan wel aanleggen. En niet gaan zeuren dat er twee mollen doodgaan. Het lijkt me een prima onderwerp zo direct. Ik verheug me er nu al op. Wat doet u? Kortom, hoesten. Oh, gaat het wel goed? Jawel, dan even naast de microfoon. Nou, gaat u even hoesten, dan gaan wij eigenlijk iets heel ergs doen. We spreken straks met u verder. Ja, alweer zo'n belangwekkend onderdeel wat we moeten doen van de radio. Nou, het zou fijn zijn als jullie gaan bellen, vrienden die luisteren, als je het antwoord weet. En nee, het gaat niet over een tunnel in Japan, het gaat om het radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Is er nog een vraag? Het echte Jannen radiospel. Ja, het komt helemaal goed. Oh. Heeft u nog een glaasje wijn voor meneer Elias? Ja, komt eraan, meneer Elias. We gaan eventjes het spelletje doen. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Oh, ja. 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0800-112 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. Daarbij moet ik wel zeggen, bel alsjeblieft als je het weet. Ja. Want vorige week hadden we de 12 die het niet wisten. Nee. Nou ja, goed. Laat maar even horen. De woordvoerder van de president zei het rechtstreeks op tv. Zingen, dansen is allemaal verboden. Het zijn de verontrustende bevindingen van een rapport dat volgende week verschijnt. Nou, dat is niet zo makkelijk. Maar... Ja, maar toch goed gedaan van die kabouter. Kabouter, complimenten. Ja hoor, dat zomaar kleine kabouter complimenten. Ja, ja, ja. Nee, Dominique. Dat was wel goed. Ja, ja. Dominique. Dominique. Proberen. Hallo. Wat? Ja. Dominique. Dominique, dat was jij. Het werd weer een ontzettend lange avond. Doe die maar weg. Richard, Dominique, dat was jij. Hoor. Richard is ook weg. Paul. Die stikkertje van me. Ton Eli. Paul. Hey, echt Janne. Hi Paul. Ben jij vandaag dronken? Nee, zeker niet. Mooi. Heb je de oplossingen? Ik heb de oplossing. Kom maar door. Prachtig. Zou ik er nog eentje kunnen horen? Ja, waarom niet? Jawel, dan de woordvoerder van de president zei het rechtstreeks op tv. Zingen, dansen is allemaal verboden. Het zijn de verontrustende bevindingen van een rapport dat volgende week verschijnt. Super. Ja, Amaranthus. Amaranthus. Oh, Amaranthus wordt de Japanse tunnel van deze week dan. God. Tunnel in Japan. Niels. Hallo. Ja? Ja, hallo Niels. Goedenavond. Oh, hey, Jan Roos. Ja hoor. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik bekijk je al een tijdje. Maar je begint steeds meer op Gaston te lijken. Op wie? Gaston van de Postcode Loterij. Goedenavond, Henk. Inderdaad. God, ik word er moe van. Ja, die Tornelius, het is een flapdrol eerste klas. Nou, hij zegt dat hij links is. Het is links. De uiterst rechtse oliebol die de auto oliebol. Staat. Goedenavond. Nou zeg, Henk, we vragen één simpel ding aan. Ja, geen 3 antwoorden op een vraag. Word je vaak oliebol genoemd, Ton? Nee. En stel dat je er één was, zou je dan met rozijnen willen zijn of neutraal? Ja, wel rozijnen. Met en rozijnen. Ook wel poedersuiker. Een beetje poedersuiker erbij. Nou, Mario. Maar dat gescheld op politici vind ik wel heel vervelend, hoor. Ja, maar oliebol is, vind je dat erg? Nee, maar gewoon, die meneer valt wel mee, maar... Er wordt ontzettend veel op ons gescholden via die mails en zo. Dat vind maar dat is een maatschappelijk probleem, hoor. Nou, ik vind er heel veel gescholden. Leuk dat je erover begint, want we gaan het zo over de maatschappelijk probleem. Hey, leuk, toevallig. Hey, we moeten even van het pokkenspel... Ik ben trouwens hartstochtelijk mee. Nu zeg jij pokken. Oh, maar spel. Ik heb het niet tegen Ton, ik heb het over het spel. Kan iemand even bellen? Mario? Mario? Hey, gasten, ik heb alle 3 de antwoorden. Kom maar gauw door, hoor. Yes. Jan Roos. Poot en homo. Ja, hartstikke goed. Die laatste twee zijn hetzelfde. Oh nee, alle drie hetzelfde. Wat een niveau. Nou ja, zo zie je maar, het luisteraars schelden niet alleen politie uit, maar ook eerzame presentatoren. Nee. Want nu zeg je dus dat homo een scheldwoord is en hebben we straks het COC weer aan de lijn hangen. Sorry COC, zo heb ik het niet bedoeld. Het was meer in de geest van wat die man probeerde te zeggen, denk ik. Die dacht dat de bleek bedoeld was. Ik klets je niet meer uit. Maarten! Nee, ga ik nat hier. Maarten, ja. Ben je er ook nog? Kan jij alsjeblieft gewoon meedoen met het spel? Ja. Zeg eens een één antwoord. Iets met de woordvoerder van de president. Ja hoor, helemaal goed. Jij hebt dat t-shirt gewonnen. Fantastisch. Ik ben het zat. Ja, pleur op, joh. Ik ga niet nog twee vragen. Zo is het goed, zeg. Hé, wat is dit? Oh, leuk. Stukje muziek, Tom. Stukje oude muziek, hè? Hartstikke leuk, ja, is het niet? De band, hoor. Wat? De band. Ja, dat moest Ton toch zeggen? Oh, sorry. Ton is wat het was. Weet je wat het is? Ik vertelde natuurlijk net aan jullie... Ja. Dat mijn vrouw mij een sms'je stuurt... die weet dat ik bij Rachmaninoff afhaak... en dan naar het heden toe. En die zei, dit is muziek van de band, schat, met Bob Dylan. Dus als ze daarnaar vragen, gewoon zeggen, de band. Nou, wat is dit, Tom? Nou, de band. Ja, heel goed, wat een muziekkenner, hè. Wat een muziekkenner. Nee, maar van klassiek weet ik erg veel. Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, dan gaat het volgende blokje dan weer net niet over. Moet ik het nog even kwijt aan de mensheid... dat vandaag toevallig sterfdag is van Richard Klaardenko... de basgitarist, songwriter en rockzanger die deel uitmaakt van de band. Nee, dat hoef je van mij niet te delen met de mensen. 10 december 1999 in New York. Wat een onnodige informatie. Wordt er ook wel bijgeleverd. Nou, je hoeft helemaal niks, joh. Want er zit toch niemand op te wachten op deze dossierkennis. Nou, iedereen op zit te wachten, trouwens. Leo Blokhuis gedoe zich. Ja, sorry. Vorige week sprak hij profeet. Woorden. En daarom bellen we hem deze week weer hongerig als wij zijn. De voorspellingen van ons meteorologisch orakel. De even onweerstaanbare als onvoorspelbare Mark Putto. Mark Putto! Ja, dan moet je zeggen hi, jongens. Hi Mark, hoi Mark. Hi. Mark Putto! Dag Jan. Dag. Hey Mark, alles goed, jongen? Godallemachtig, wat ben je nou? Ja. Hey, wat dan weer, hè? Ja, het is een beetje saai, hè? Nou, maar... Zeg, maar wat had je ook weer voorspeld... Waar wij zo van moesten opkijken, Mark? Nou, een week geleden heb ik toen gezegd dat wij over een week afgelopen vrijdag toch wel rekening moesten houden met sneeuwval. Ja. En toch behoorlijk lage temperaturen. Nou, dat hebben we natuurlijk gehad. Ja. Daar hoeven we niet meer over uit te wijden. We hebben 20 centimeter sneeuw gehad in Nijmegen, Arnhem en omgeving. Hey Mark. Et cetera. Ik had bijna mijn etentje bij Jan Roos afgezet vrijdag. Hè. Ik denk, Mark Putter heeft voorspeld dat er 100 meter sneeuw valt. En ik zeg tegen hem, wij kunnen niet gaan, joh. Het is veel te gevaarlijk. Ja. Ik bel Jan op, ik zeg, bestel die dat lamp maar af. Nou. En stel de slacht maar uit, want dat komt niet goed. Putter heeft voorspeld dat we tot onze knieën in de sneeuw moeten. Ik heb alleen maar zwarte sneeuwwegen gezien. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, maar we dachten heel even aan die sneeuwstorm des doods. Maar hij is niet gekomen. Maar komt hij nog? Dat is de vraag eigenlijk. Ja, komt hij nog? Nou, hij is dus eigenlijk wel gekomen. Hè. We moeten dat niet bagatelliseren. Want in het midden en het oosten is wel die 15 tot 20 centimeter gevallen. Ja, dat is waar. Maar dan wel heel plat. In Wageningen. Ja, Wageningen met name. En Nijmegen en Arnhem en omgeving. Oh ja. Goed, ik zei het ook al bij jullie collega's van PauwNieuws. Ik had hier Nadia Poesman op bezoek. Hoe nou, weet het niet. Ik zou je één ding vertellen. Je hebt liever Nadia Poesman op bezoek dan deze jongen, denk ik zo. Putto, hé, ouwe vuil. Ja, je gaat je moving up in the world, man. Nou, die mevrouw doet de naam wel naar. Nadia Poesman. Maar Poesman, goedemorgen. Miauw, hé. Putto. Heeft ze nog gekrapt? Nee, maar goed, jullie willen natuurlijk even weten wat het gaat worden. Nee, wel, nee. Of niet? Eigenlijk is het inderdaad geen moeite. Wat ik eigenlijk gewoon wil weten, of je nog weet of de wereld ook vergaat op 21 december. Oh, nee, joh, Jan, daar hou ik me niet mee bezig. Nou ja, nee. Wel waar, daar hou je wel mee bezig. Dat is nou typisch iets waar jij je mee bezig houdt. Holistische voorspelling. Nee. Nee, daar hou ik me niet zo mee bezig. Oh. Ik denk dat er gewoon niks gaat gebeuren. Maar goed, dat weet ik ook wel. Ja, nee, is goed om te horen. Maar ik wou nog vragen of je dan ook een verkeersinfarct verwacht. Als de wereld vergaat. Nee joh. Nee, hey Mark, dan komt er zo'n code oranje, hè? Ja. En dan begint de KNMI heel hysterisch te doen. Code oranje dit, code oranje dat. En dan is er eigenlijk niks. Waarom doen ze dat nou altijd verkeerd? Ja, ik heb het wel eens gekscherend gezegd dat het KNMI pas met een weeralarm komt. Het is natuurlijk een beetje mosterd naar de maaltijd als er al 10 centimeter sneeuw ligt. Dus altijd een beetje te laat. Kijk, en dat is ook de vigerende gedachte, denk ik, bij het establishment van de meteorologie. In zekere zin, ja. Als je tegenwoordig op je iPhone buienradar hebt, dan weet je al wanneer de sneeuw in Nederland komt. Het is bijna niet mogelijk om er zo ver naast te zitten. Ja, precies. Het is allemaal zo... Zo voorspelbaar, toch, hè? In zekere zin. Ja, het weer. Ja, ook. Ja, dus het is bijna geen vak meer, Mark. Vrijdagochtend, joh. Ik word wakker, ik denk, kijk naar buiten, de hele wereld is wit. Niks, ik krijg te horen, oh ja, de sneeuw is een beetje te laat. Ja, de sneeuw is... De sneeuw is te laat. Mark, heb je dat gehoord? Mark! KNMI, jongens, de sneeuw heeft 2 uur vertraging. Nou, ik dacht dat het niet goed werd. Mark! Ja. Ik ben niet zo scherp vanavond, hè? Nee, dat kan je wel zeggen. Wat is aan de hand? Heb je gezopen? Poesman is langs geweest. Ligt Poesman nog in? Klaar voor je? Vorige week was hij ook niet scherp met die voorspelling, toch? Nee, echt, meneer Elias. Maar dat gaan we hier niet op nationale zender zeggen, want dan krijgen we ruzie met Mark Putto. Is heel gevoelig over zijn voorspellingen. Hij heeft wel degelijk gelijk Mark, gehad. Dat was een opmerking van Ton Elias van de VVD. Daar staan wij niet achter, hè? Die weet niet beter. Je weet, we stemmen er ook niet meer op. We staan er niet meer achter. Nee. Mark? Ja, lekker. Nou, lekker, Ton. Weglopers, als het lastig wordt. Gaat u verder. Maar goed, wat gaan we doen? Gaan we nog even kijken wat het gaat worden? Ja, precies. Wat gaat het worden? Nou, in ieder geval, het wordt een klein beetje kouder de komende dagen. Maar goed, dat zal duidelijk zijn. Maar wat interessant is, denk ik, richting het einde van de week en het weekend. Dat is echt interessant. Oh. Want we komen namelijk in het overgangsgebied te liggen tussen de zeer koude lucht boven Duitsland en Polen. Zo. En eigenlijk het opdringen van de zachtere lucht vanaf de oceaan. En dat betekent dat er wel eens een LMG kan ontstaan. Het is een luftmassagrenze. Het is een beetje een germanisme. Wat krijgen we nou? Heerlijk. Komen de Duitsers binnenvallen? Ja, luftmassagrenze. Maar goed, soms kun je de woorden in het Duits of in het Engels beter vertellen dan in het Nederlands. Net zoals een Schwanzgeiler Luschnimpfe. Dat vind ik ook zo'n prachtige. Ja, maar wat we zien is aan de ene kant sterke ontpopping van de Russische beer. Hè. Dat is een heel krachtig hoog boven het noordwesten van Rusland. Ja. En aan de andere kant diepe depressies boven de oceaan. Krijgen we oostenwind, hè? Ja, oostenwind zit er wel in te komen. En wat nou het interessante is, denk ik, dat zo rond het weekend de berenkoude lucht eigenlijk tot stilstand komt boven Duitsland en Polen. Oh. En eigenlijk bij onze grens. Ja, nou, en prima. Dat is wel... vermelden is waar, denk ik. Want het kan dus... Onweer? Ja, nee, het kan gaan uitdraaien op een buitengewoon koude periode vanaf het weekend. Oh jee. Maar Misschien ook niet, hè? Misschien ook niet. Nee, nee, dan heb je met voorspellingen. Nee, maar Jan, Putto zegt net dat het op de grens ligt, hè? Ja, maar dan vraag ik me af wat het dan interessant maakt dat ze het in Polen en Duitsland koud hebben. De spanning. Moeten we de poolkleding aan? Nee. En de, nee, de sneeuwschuifbakken? Als je naar Polen gaat. Ja. Nee, kijk, wat het interessant is, moeten we even kort toelichten en dan stoppen we maar voor vandaag, denk ik. Oh. Kijk, dat er zit een enorme pressie vanuit het oosten. Er komt een enorme bel met koude lucht en wat ik net al zei, die reikt eigenlijk tot aan Polen, Oost- en West-Duitsland. Ja, dat dacht ik. Maar die reikt in beginsel net niet tot Nederland, want het hoeft maar heel weinig te veranderen. Ja. Of die Scandinavische lucht, die reikt ook tot Nederland. En dan zijn de rapen gaar, dan. En dan zijn we dus vertrokken in de periode, laten we zeggen, tussen 16 en zo'n beetje rond kerstmis. Ja. Voor een buitengewoon koude periode. Dan moet je denken aan min 10, min 15 graden en ook regelmatig sneeuw. Ah, we hebben het over een witte kerst? Ja, de kans op een witte kerst wordt dan een stukje groter. Kijk, daarom bel je Putto. Daar is hij weer. Hebben we de Elfsteden toch? Nee, in beeld, gooi me maar in. Jongen. Mag ik nog één ding? Zeker. Ja, maar niet door dus niet door mijn scoop heen. Doe nog één keer dan. Mag ik nog één dingetje? Ja, doe dus dit. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die alle luisteraars, het is niet te geloven. Maar Mark Putto, onze weerman, onze weergod, onze weergoeroe, zegt ja, het. Nee, er komt dit is geen scoop, maar ik heb me kapot lopen. Moet je luisteren, ik heb me kapot geërgerd werkelijk aan het programma De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk. Nou, wie niet? Ik heb de man vrij hoog zitten, maar ze begonnen een uitzending. Hè, toen het even wat had gevoel, een gaatje of 10. Een uitzending met Hulsebos was uitgenodigd alsof de Elfsteden... Hulsebos was dat. Ja. Oh. Dus de teneur van de uitzending was alsof de Elfstedentocht volgende week dinsdag wordt verreden. Buitengewoon over. Begrijp ik. Maar waarom praat je nou door die scoop van die witte kerst heen? Want dat snap ik niet. Want dat blijft toch overeind staan als een paal boven de dekens. Putto? Nee. Waarom die scoop er al in gooien? Ik heb niet gezegd dat het een witte kerst wordt. Ah ja, laten we er inderdaad maar mee ophouden. Het is misschien ook beter zo. Ik zeg volgende week, dan zitten we toch wat verder in die richting die kerst. Ja, precies. Dan is het iets van de 17e of zo. Dan bellen we even en dan vragen we echt. Ja. Dan willen we ook harde voorspellingen, Mark, over de kerst. Nou, wat Jan Heemskerk inderdaad zegt. Ik vind wel een aardige vent, moet ik zeggen. Ja, dat weet je allebei niet. Slijm, hè, een beetje. Ja, slijm. Nee, maar hij heeft wel een beetje visie. En inderdaad, over een week kunnen we natuurlijk veel meer zeggen. Wat het gaat worden richting kerstmis. Ja, en over de week kunnen we ook meer zeggen hoe het de afgelopen week is geweest. Ja, helemaal gelijk. Mark Putto, mag je ontzettend bedanken, want je bent en je blijft onze grote weergod. En dat is wel wat waard, hoor. Dag Mark! Dag Mark! Ja, dat is toch even leuk, hè? Ja. Zoals ook de verwachting van Maurice de Hond over 3 jaar vlak voor de verkiezingen een stuk betrouwbaarder is dan de huidige. Nee, maar meneer Elias, alle gekheid op een stokje. Mark Putto nemen wij je niet in de maling. Want dat gaan we niet doen. Dat is namelijk iemand die ook holistisch voorspelt. Ja, en dat moeten we niet hebben. Nou, in ieder geval, Ton Elias, je hoort hem al. Weet alles van infrastructuur en luchtvaart. En belangrijke materie. Waar we het straks nog uitgebreid over gaan hebben. Want we gaan het eerst even met onze hoofdgast hebben over iets wat heel belangrijk is op dit moment. Wat? Namelijk, zei ik. Ik zit al midden in mijn tekst en dan ga je heel hard namelijk schreeuwen. Daar raak ik van in de war. Namelijk de samenleving, meneer Reder. U kijkt op uw loosje. Nee, ik ben er U bent geboekt tot kwart over 1, hoor. Ja, helemaal goed. Jezus. We zouden geen seconde eerder weg. We zouden het overwegen hebben, maar je zou beginnen een paar andere dingen. Nee, maar geef gewoon antwoord. U bent de volksvertegenwoordiger. Geef gewoon antwoord. Nou, dat is dan weer prettig dat u gewoon antwoord geeft. Ja, boten, wegen, treinen, dat komt allemaal nog. Het geeft zo'n raar gedoe op de radio als u dan weer geen antwoord geeft. Nou, jullie hebben vast nog wel een paar spelletjes in de kast liggen, toch? Nou, we hebben het nou toch hoop ik wel gehad, zeg. Nee, alsjeblieft. Bent u dit weekend ook een minuut stilte geweest? Nee, maar ik was het wel zeer eens met de beslissing om die wedstrijden niet door te laten gaan. Helpt het? Ja, maar nou, er wordt in ieder geval over gediscussieerd. Ook bij mij thuis. Ja, maar heeft u mensen bij u thuis die mogelijk iemand doodschoppen? Nee, maar wel een voetballende zoon die de pest in had dat die wedstrijden werden stilgelegd. Waardoor het gesprek daarover vrij stevig kwam. En hoe ging dat gesprek een beetje? Nou, gewoon dat het waanzinnig is. Dat op zo'n veld, ik vond die foto nogal indringend, die uiteindelijk op de voorpagina van de Telegraaf stond. En niet alleen vanwege de omvang. Allerlei mensen eromheen. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. En waanzinnig. En dat moeten we, ik weet niet hoe, maar dat moeten we op de ene of andere manier een halt toe weten te roepen. Dat kan niet anders. Zeker weten, dat vindt natuurlijk iedereen. Alleen wat mijn punt is met zo'n minuut stilte, hartstikke goed bedoeld hoor. En een stille tocht, en met bandjes omlopen, en met die plastic bandjes, en met een sjaal. En iedereen die daar meedoet, die is in den beginnen al hier voorstander van, ja. van zeg maar geen agressie op het veld. En ik denk dat niemand die een afwijking heeft, want ik vind dat een vrij zware afwijking, dat je op deze manier geweld gebruikt tegen wie dan ook, dat die op een gegeven moment denkt, goh, ja, het is inderdaad wel maf, nu gaan dit weekend niet voetballen. En nu ik er zo over nadenk, ja, dat doodschoppen van mensen, dat moeten we eigenlijk toch niet willen met z'n allen. Nee, maar ik ben het er niet mee eens. Wat je krijgt is sneller toch een discussie over, ik zie het zelf als ik langs het veld sta af en toe. Echt gerotzooi in dat veld. En dat op een gegeven moment wordt dat normaal, dat het bijna knokken is, dat die scheidsrechter een knal voor zijn kop krijgt. Bijna dat er gescholden wordt. Ik vind dat niet normaal en ik vind het goed als we daar serieus over praten. Nou, ik zou je nog sterker vertellen. Ik voetbal veteranen, 45 plus. Meen je dat nou? Stok oud. En er zat dus een zoon van een van de jongens van ons. Die is ook 25 of zo. Die zat al te fluiten. Die is zo aardig op zijn zaterdag op. Ja. En er staan dus die kerels van 45, 50 gemiddeld staan dan tekeer te gaan tegen zo'n joch. Als een of andere beslissing niet bevalt. Dat is werk ten hemel schijnt. Met andere woorden, het is inderdaad een heel, heel ziek probleem. Want ik vind het dus, ik loop dan weg meestal. Ja, hou er echt niet van. Maar dat is toch afschuwelijk. Maar loop erop. Jij weg? Ja, nee, is het niet de bedoeling dat je zegt, hey, hou weer je bek, joh, tegen de scheid, joh? Nee, ik zoek af het algemeen gelijkgestemde op waarvan ik denk van, joh, vind jij dit ook een beetje belachelijk? Prima, misschien moesten we ons dan maar hier niet bij bemoeien. Nee, maar we zijn natuurlijk niet een mee bemoeien. Nee, maar we zijn natuurlijk een hyperige samenleving aan het worden. Nee, maar is dit niet juist het probleem? Hoezo? Nou, omdat... Dan ga ik hier ook bij staan schreeuwen. Er staan er al zes te krijgen. Maar je hoeft niet te schreeuwen. Maar de stelling van vanavond is ook... het grote probleem in Nederland is het Nederlandse mannenprobleem. Dat wij liever dan maar wegkruipen... dan dat we zeggen, hey, doe eens even normaal, man, gast. En als je dan zegt, wat moet je dan? Dan zeg je, wat moet jij dan, joh? Maar dat gaat helpen, joh. Nou ja. Meneer Elias, heeft u nog iets... Maar we zijn hyperig. En dat is niet goed. Neem nou hoe jullie het programma beginnen. Kijk, voor mij mag alles, hè? Ja, ik ben liberaal. Oh, wat fijn. Maar, nee, maar nou ja, ik zeg het maar even voor de zekerheid... voordat er wordt gedaan alsof ik voor het knevelen... van de journalistieke vrijheid zou zijn. Maar zoals jullie dit programma beginnen... met het geschreeuw en tegen elkaar en tetteren... het is een vormpje. Maar dat heeft toch niks met geweld te maken? Nee, het is een stijlfiguur. Maar het is wel heel erg hyperig en opgenaaid. Opgenaaid, joh. Ja, de samenleving is opgenaaid. Elke week zeg ik dat tegen je. Nee, maar het is wel zo, jongens. Als je in het verkeer rijdt... En je doet even dit of dat, meteen een vinger omhoog, mensen die uitstappen. Ton, als je invoegt naar links en er rijdt 100 meter achter je iemand die flitst al. Hoe je het waagt om... Maar wat heeft dat nou te maken met de intro van dit programma? Dat zie ik niet helemaal. Nou, dan moet je hem nog maar even terugluisteren. Nee, maar hoe het is druk eens met muziek. Er wordt een beetje hard gepraat. Maar wij mensen schrikken daarvan, Jan. Ja, nou, je kan wel van verschrikken. Maar ik zeg toch niet... tegen agressie en geweld. Nee, dat zeg ik toch niet. Ik geef het als voorbeeld van hoe... hyperig en opgefokt we vaak doen. En hoe komt dat, Tom? Dat weet ik niet. Zijn. Ik ben geen socioloog. Ik heb er allemaal niet voor gestudeerd, maar ik stel het wel vast. Je ziet het ook aan de journalistieke verslaggeving in Den Haag. Ontzettend heigerig. Er is zo ontzettend veel in termen van snelheid veranderd. En natuurlijk, ik ben een oude vent aan het worden. Sorry, excuus. Oh, maar, maakt niet uit. Nee, maar ik maak me daar wel eens zorgen over. Ik denk, kan het nou allemaal niet even twee stapjes rustiger... en even nog even nadenken? Hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Ja, nou, bijvoorbeeld door dit soort dingen te zeggen... Hè, en er ook een serieuze discussie over te voeren. Alles moet snel. Alles moet snel. Iedereen moet binnen de kortste keren overal commentaar op hebben. Meteen. Is dat niet innovatie? Ik kijk naar een stuk en er staat niet om flauw te doen, maar staat er een journalist, een microfoon erbij. Ik zeg, mag ik het stuk misschien nog even lezen? In plaats van dat ik me baseer op vier zinnen op teletext. Wat is dat voor waanzin? Er is een verhaal, daar heeft een ambtenaar drie weken op zitten studeren. De minister heeft daarnaar gekeken, is nog een keer teruggegaan, is herschreven. Er staan drie zinnen op teletext en dan moet ik er als politicus ineens wat van vinden, ben je gek? Is er een Marokkanenprobleem, meneer Elias? Nee, ik vind dit geen Marokkanenprobleem. Is er een Marokkanenprobleem? We hadden het nu hier over. En je relateert het aan wat Wilders erover heeft gezegd. Dit is een Marokkanenprobleem. Nee, dat is het niet. Dit is een heel serieus maatschappelijk probleem... waar in dit geval een aantal Marokkanen schijnt, want het zijn verdachten, te zijn betrokken. En dat moet je dan ook natuurlijk niet onder het tapijt schoffelen... zoals dat vroeger wel gebeurde in de periode van de ideale multiculturele samenleving en de sprookjescultuur. Het mag gezegd worden. Maar je moet ook niet doorslaan naar de andere kant. Want ik ken verdomd, en ben helemaal niet zo braaf in de multiculturele sector... maar ik ken verdomd veel Marokkanen die prima werk doen en hard werken. Ja, natuurlijk. En er het beste van proberen te maken. Maar dat is het punt ook niet. Dus wil ik niet spreken van een Marokkanenprobleem. Maar er is wel een probleem met de Marokkaanse jongens. Dat is toch wel aan de hand? Want als en met cijfers... Antilliaanse jongens en met Hollandse jongens. Nee, met Hollandse jongens valt het wel mee, nou, cijfertechnisch gezien. Die zijn aanmerkelijk minder vertegenwoordigd in die criminele statistieken. Dat is absoluut een feit. Maar daarmee is het niet zo dat alle Marokkanen crimineel en alle blanke jongens lelie blank zijn. Dat is altijd een beetje zo'n statistische discussie. Wat moeten we eraan doen, meneer Elias? U was volgens tegenwoordiger, moeten we strenger straffen? Moeten we juist meer compassie hebben, zoals de PvdA een beetje voorstaat? U kunt nog 20 seconden om daar een zinnige antwoord op te denken. Nee, ja, met betrekking tot het absolute intolerante gedoe, of het nou ambulancebroeders, politieagenten, grensrechters is, gewoon stevig aanpakken en stevig. Nou, we gaan straks verder met Ton Elias hier bij de Echte Janne. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur, want dat moet nou eenmaal ook gebeuren. Tot straks bij Echte Janne met Ton Elias. Tot zootjes. Tot zo. Bye. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Voor de kust van Zandvoort wordt opnieuw geprobeerd een sleepverbinding te maken met het vrachtschip dat afgelopen avond in de problemen kwam. Het schip dreef richting de kust nadat de motoren waren uitgevallen. Een paar kilometer voor de kust van Zandvoort lukte het de ankers uit te werpen en die lijken te houden. En zolang dat het geval is, is er geen gevaar, zegt de kustwacht. Problemen ontstonden toen het schip over een boei voer en de ketting daarvan in de schroef terecht kwam. De 170 meter lange Ocean Victory vaart onder Panamese vlag. Er zijn 20 bemanningsleden aan boord. Ze worden niet geëvacueerd omdat ze volgens de kustwacht niet in gevaar zijn. In Almere hebben zo'n 12.000 mensen meegelopen in de stille tocht voor de grensrechter die vorige week overleed na een mishandeling. Na een aantal toespraken liepen mensen met fakkels en rozen naar het veld waar de grensrechter werd toegetakeld. Veel jonge voetballers uit Almere liepen mee, net als de burgemeesters Jorritsma en Van der Laan en KNVB-voorzitter van Praag. Bij de bevrijding van een Amerikaanse arts in Afghanistan is gisteren een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. Gisteren werd duidelijk dat de Amerikaanse militairen de arts met succes hadden bevrijd uit handen van de Taliban. Maar er werd niets gezegd over eventuele slachtoffers bij de operatie. De Amerikaanse arts werd op 5 december ontvoerd door de Taliban en maakt het voor zover bekend goed. In Den Haag is fotojournalist Simon E. Smit overleden. De foto die hij maakte van prinses Juliana met prins Bernhard op een tandem ging de hele wereld over. Smit won in zijn carrière 2 keer de zilveren camera in 1955 en 1957. In 1955 stonden er op de winnende foto 2 nonnen die vanaf het dak van het klooster de Taptoe Delft bekeken. En 2 jaar later legde Smit in Den Haag vast hoe een blinde man uit het water werd gered. Simon E. Smit was 98 jaar. Dan het weer. Vannacht een stevige wind met temperaturen rond de 4 graden. Overdag buien en kans op natte sneeuw. Het is dan zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Poons. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Jazeker. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is, de mysterieuze stelling gaat als volgt. We hebben een Nederlandse mannenprobleem. Oké, doe ermee wat je wilt. Maar nu eerst... Dat zit tegenover me. Ja, nu eerst onze hoofdgast van vanavond, Ton Elias. Die meent een goede infrastructuur essentieel is voor economische groei. En wij neigen ernaar dat met hem eens te zijn. Dat kan ook nog wel vanavond. We praten nog even door met onze hoofdgast over eindelijk zijn portefeuille. Hij zit er helemaal klaar voor. Maar voordat we dat gaan doen... Ik heb het concept van het programma nu door. Nu nodig je iemand uit om over zijn bedrijf, over zijn beleidsterrein te praten. En dan vervolgens gaat het hele tijd over iets anders. Ja, klopt, maar nu komt het helemaal goed. Ik geef gewoon een antwoord. Ton, hoe is het met de A2? Loop een beetje binnen. Ik wil nog één vraag. Verdomme, hartstikke on fire. En dan ga je het weer doorheen. Maar één vraagje, er tussendoor. Eén vraagje. Eén vraag. U bent parlementair journalist geweest. Ja, 18 jaar. 18 jaar lang. U heeft het over hyperigheid en heigerigheid. Jongen, ja. Nu heb ik natuurlijk wel, want ik ben bijzonder geïnteresseerd in het mens, Ton Elias. Ik heb ook wel filmpjes van u gezien in een hele grote regenjas. Liep u achter toch wel politici aan en u stelde moeilijke vragen. Ja, dat deed me al wat hyperig aan toen de tijd. U was zelf ook een van de harde, snelle en geheide jongens. Nee, vroeg door. Dat is iets anders. Vroeg door? Ik vroeg door. Ja, en dan bleef je ook achter iemand aanwandelen. Ja, maar ik had geen meningen. Ik vroeg altijd... Kijk, voor scholen voor journalistiek en zo, als ik wel eens college gaf, legde ik altijd uit... Ik heb een enorme hekel aan morele journalistiek. Die dus zegt, dit is schande of dat is schande. Wat ik wel had, is als ik bijvoorbeeld aan toenmalig PvdA-staatssecretaris Elske Terveld, als je voor de verkiezingen zegt, we zijn ervoor om de uitkeringen te verhogen. Nou, leg eens uit. Leg dat uit. En als je dan na de verkiezingen de uitkeringen hebt verlaagd, dan is het wel aardig om een beetje door te vragen hoe dat dan kan. En dan vervolgens aan de zeg maar met kijker, de VVD doet het hypotheekrente aftrek. Nee, want dat kun je heel goed uitleggen. Omdat er een compromis over is gesloten. Nee, en maar voor de verkiezingen sta je ervoor als een huis. En omdat het bovendien 30 jaar lang duurt, waarin je de mogelijkheid hebt om die voorzichtige annuitaire maar voor de verkiezingen zeg je, we staan ervoor als een huis, we gaan er niet aan klooien. Noem je en één na de verkiezingen vraag, wel. Nou, één dat heet, dus door, dat, één vraag, dat, dat heet dus een compromis, hè, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Ja, wat Elske ook heeft gedaan toen de tijd. Nee, nou goed. En dan, nou, dan mag ze het in ieder geval uitleggen. En dan vraag je dus door, zoals u dat net ook bij mij deed. Ja. Nou ja, maar prachtig, maar op maar dit is iets moment, anders dan hyperig. En op dit moment is het vele malen hyperiger dan ja, toen je het deed. Vind ik wel. Als en komt het op Ponius? Nee, ik bedoel, dat is al. Nou, het wordt wel eens naar ons toe geschreven. Nee, maar dat is al een jaar of 5, 6, 7 aan de gang. Maar ook in wat zichzelf dan serieuze kranten noemt. Als je de Volkskrant en de NRC van nu, en trouw iets minder, maar als je de Volkskrant en de NRC van nu legt naast de kranten van 15 jaar geleden, dan is dat een wereld van verschil. Er stond in die kranten van vroeger veel meer politiek, feitelijk nieuws. Veel kortere berichten ook. Dat in is plaats allemaal van analyses en columns. Ja, dat is allemaal weg. En ik zeg niet dat dat fout is, maar het betekent wel dat de mening veel en veel meer is doorgedrongen in het journalistieke domein. En dat men veel en veel minder eerst de feiten en de omstandigheden aanreiken. Nou, er is ook weinig. Daar ben ik wel met je eens. Er is ook weinig geduld over. Er is ook een soort. In die zin is er wel een heigerigheid die je herkent. Dat je hebt ook geen 2 dagen de tijd om iets te doen. Of het is al 5 keer ter discussie gesteld. En het wordt eigenlijk soms ook wel gestuurd, schat ik in. Dat een aantal politici zich min of meer laten sturen, misschien zelfs wel door journalisten. Oh nee, de parlementariërs zijn regelmatig angstig voor journalisten. Ja. En zijn bereid om door hen opgehouden hoepel te springen. Ja, dat vind ik niet zo nodig, eerlijk gezegd. En nogmaals, ik mis ook wel eens zendtijd, zoals dat dan heet. Omdat ik zei, ik wil gewoon eerst die brief even lezen. Of ik wil dat rapport echt eerst lezen en ik wil er nog even over nadenken. Ja, maar dan kom je niet in de uitzending. Nou, dan niet. Ik heb liever dat ik gewoon weet waar ik het over heb. En dat ik eventjes nog met een paar mensen bel en een standpunt heb dat ergens over gaat. Je zich voorbereid op uw eigen portefeuille. Zo, jij wou zeggen. Ja, zo is het. Erin gelezen. Precies 9 minuten om alles te weten te komen. Ja, dus mijn vraag van een kwartier geleden zou zijn geweest: hoe is het met de A2 en loopt u een beetje binnen op de trajectcontrole? Ik sowieso niet. Maar men, het apparaat. Nou ja, het is heel simpel. Het is natuurlijk belachelijk om 100 kilometer te moeten rijden over een weg van 10 banen. Als het aan ons ligt, rij je daar dus ook 130. Op grote stukken is dat ook gelukt. 'S nachts. Ja, op grote stukken is dat ook gelukt. Voor een deel is dat niet gelukt. Omdat, sorry voor de partijpolitiek, maar het is gewoon zo. Omdat het CDA een motie heeft ingediend waarin ze hebben gezegd, er komt geen geld voor die en die luchtkwaliteitsschermen daar en daar. En als gevolg daarvan kon je niet naar 130. En dat wisten ze donders goed. We gaan de ondervenen gaan klagen. Ja. En dat is weer een ander verhaal. Want die klagen over bestuurlijke afspraken. Maar die bestuurlijke afspraken zijn gemaakt in de tijd dat die auto's nog niet veel schoner waren dan nu. Ja, dus het gaat om waar het uiteindelijk over gaat. Namelijk die luchtkwaliteit. Maar ook het geluid. Het gevolg is dus dat je op sommige plekken niet harder dan 100 mag. En ja, wij zijn ook de partij van law and order. Je moet wel degelijk handhaven. Maar weet u niet, je moet wel degelijk handhaven. Die trajectcontrole is beschamend. De vraag is of je nou je prioriteit moet leggen bij het handhaven van die 100 kilometer. Nou, je kunt dus langzamerhand wel een hele 4 maas weg mee plaveien. Nee, als je het geld. 100.000 euro per dag, geloof ik. Ongeveer. Hè, levert het op. Het uitgangspunt moet zijn, je moet handhaven. Maar de vraag is of je moet beginnen met handhaven en in die zware mate als nu het geval is. Nou, op ons verzoek is mevrouw Schulz van Hagen, de verkeersminister, ook in gesprek met de heer Opstelten van Veiligheid en Justitie om daar nog eens goed over na te denken. Maar op zich, dat als er een weg is waar om welke idiote reden dan ook 100 gereden moet worden, dat je zegt je moet je aan de wet houden en aan de afspraken, dat ben ik wel. Ik vind dat verdedigen. Vindt u het ook niet? Maar je moet het dan bij de kern aanpakken en dat is zorgen dat je daar harder mag rijden. Oh ja. Maar daar zijn wij dus gewoon gestuit. keihard op politieke weerstand van de meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, maar wat, ik moet wel zeggen... Het verschil met vroeger, hè, toen werd er ook gehandhaafd. En er stond er af en toe een agent met een camera langs de kant. Die flitste in. En dan, oh shit, ik ben geflitst. Nou, dan kreeg je een bekeuring. Nou, vaak een dikke, maar goed redelijk, in alle redelijkheid. Maar hier, als je het dus echt verkeerd doet... Ik zet mijn auto tegenwoordig op 97 op de cruise control... om zeker te zijn dat ik niet per ongeluk over die 100 kilometer... Ja, maar dat is onzin. Als je 107 rijdt, krijg je nog geen bon. Nou, dat rijd ik wel. Nee, want dan rijd ik correctie. Eerst is het 103 en dat mag nog net. Het verhaal wil ook trouwens dat nu er hier en daar harder gereden mag worden... dat er op andere trajecten ook scherper wordt gecontroleerd... en ook minder marge. Is dat waar? Dat weet ik niet. Dat kan ik voor je uitzoeken, maar dat weet ik gewoon niet. Is het niet een beetje een probleem met die A2? Hè? Ten eerste zowel de lucht als de geluidsniveaus. Hè, waar de luchtkwaliteit en de geluidsniveaus waar aangehouden moet worden... is geloof ik berekend op een auto uit 1980. Moet dat cijfer niet een keer veranderen? Nou, lijkt me van wel. Daar hoeven we niet eens over te praten. Lijkt me wel 2013. Maar mijn probleem is een beetje... Kijk... Ik ben het helemaal met u eens. Wij hebben hier wetten en regels in het land. En waarom? Omdat het anders een puinhoop wordt. Omdat andere mensen daar niet mee om zou kunnen gaan... als die wetten en regels er niet waren. En die wetten en regels moeten gehandhaafd zijn. 100%. De primaire taak van de politie is ook... om de veiligheid van de burgers te garanderen. Helemaal eens. Oh. Nu zit politie niet achter die flitskasten. Alleen het gevoel van de burgerbevolking is... dat zij dat stukje A2, waar ze meer in de file staan... nou, nu niet meer... Dat gebruikt wordt om de staatskas te vullen. En justitie en politie worden in deze niet uit elkaar gehouden... door de bevolking. En dan krijg je natuurlijk het gevoel dat er een soort van Sheriff of Nottingham... rondloopt in Nederland, die bezig is om alleen maar je poen... van jou uit je zak te kloppen, ja, met een stukje rijden. Nee, volgens mij is dat echt niet het eerste. Maar dan doe je toch... Maar veiligheid en trajectcontrole. Ik geloof er niet in. Want je kan 180 rijden en daarna een stukje 60. Ja. Maar sterker nog, Jan, als jij dus elke dag... 107, nou 108, laat ik je mazzel, 108 rijdt. Krijg je elke dag een bekeuring. Net zolang tot je ermee ophoudt. En ja, is dat een maatregel? Vraag ik me dan wel eens af die nog in wat voor verhouding dan ook staat. Nee, tussen het maar, maar dat is nou precies wat ik zeg. Ik vind dat je daar geen 100 hoeft te rijden. Ik vind dat het daar 130 of 120, weet ik veel hoe het precies zit in dat ene stukje. Maakt maar niet uit. Ik vind dat je daar 130 moet kunnen rijden. Tenminste, als dat kan volgens veiligheidsvoorschriften en luchtkwaliteit en noem maar op. Maar er is nogmaals een politieke meerderheid aangevoerd door het CDA... die voor elkaar heeft gekregen dat we die idioterie zo hebben ingericht. En ik zal er alles aan doen om dat, en dat gaat ook lukken... Want mensen zijn niet helemaal gek. En ook die CDA-achterman zal nog wel weer een keer wakker worden. Om ervoor te zorgen dat je daar harder kunt rijden. Maar zolang daar een bepaalde snelheid is vastgesteld... vind ik het terecht dat je handhaaft. Heeft u de indruk maar, ook die ik heb, maar, namelijk dat je... of je daarmee moet beginnen om het daar te doen, is weer een andere kwestie. Iets anders. Heeft u het idee, net als ik dat heb... dat door jaren heen een soort van grimmigheid in ons justitiële systeem is geslopen... wat u nou net zelf ook al een beetje zegt... van ja, als je dat met elkaar afspreekt... ik weet niet of u zichzelf hoort praten... als je dat met elkaar afspreekt... dan is het een schandaal en een verschrikking... het 101 rijden. Nee. Is het niet zo dat we er vroeger een beetje relaxter over waren? En nee, geest... maar je beschrijft het als een kat-en-muisspel... wat het vroeger was met oma Gent met zijn pet op... maar zo was het natuurlijk ook niet. Het vroeger ook behoorlijk streng gehandhaafd, kom. Maar het probleem is een beetje dat je... Het moet veilig zijn. Ja. Het moet om veiligheid gaan. Ja. En je ziet nu dat er geflitst wordt op het moment dat je denkt... van gewoon een stukje snelweg rijd ik en dan rijd ik 10 kilometer te hard. Je hebt het gevoel dat het losgeraakt van waar het oorspronkelijk voor is bedoeld. Het gaat niet meer om veiligheid. Het gaat om veiligheid en het systematisch uitkleden wordt. Maar precies dat punt is ook waarover die twee ministers... nou eens een keer met elkaar in de slag gaan. Want wat je ook niet moet hebben is dat iedereen zegt van... ja, maar luister nou eens. Dit gaat eigenlijk niet meer om het handhaven van de veiligheid. Dit gaat om of een prestige kwestie of om het vullen van de staatskas. En dat moet je niet hebben. Nou, laten we het over iets heel grappigs zeggen trouwens. De trein! Openbaar vervoer doen wij dus niet. Ik wou nog heel graag in één zin zeggen... Nou, u mag er wel zelfs in twee zinnen doen. Dat het buitengewoon belangrijk is dat we onze wegen blijven aanleggen en blijven verbreden. En niet omdat we als VVD alleen maar oog hebben voor de automobilist... die plankgas moet kunnen geven en overal terecht. Dat is prachtig, dat is meegenomen. Maar de hoofdzaak is goed voor onze economie. Het verdienvermogen van Nederland staat of valt met goede bereikbaarheid. En dat is dus waarom we ook voor die infrastructuur... moeten blijven knokken in Nederland. En daarom is dat van groot belang. Nou, daar zullen we het dan in ieder geval van harte over eens. Wat ik heel grappig vind, hoor, maar nu ga ik even een stokpaardje van stal halen. dat linkse partijen en dan ook nog eens een keer de milieupartijen tegen het aanleggen van asfalt zijn. En dan denk ik, nou, ten eerste moet er poen verdiend worden in het land. Vaak om de linkse hobby's te financieren. Lekker. Dat doe je door heen en weer te kunnen rijden. En ten tweede, het is enorm vervuilend om in de file te staan met z'n allen. En dan denk ik, ja, als je dan één sloot en een greppel opgeeft en we rijden dan wel door, dan moet je eigenlijk voorstander van zijn. Ja, zeker. Ga het ze maar uitleggen. Je hebt met ze gepraat, met die mensen die bij Amelis Weert stonden. Ik vond het een buitengewoon vermakelijke conversatie die zich daar ontpopte. Ja, nee, dat ging niet helemaal goed. Ik ging weer 20 jaar terug in de tijd, was het ook. Ja, ik en de groene en linkse types, dat gaat niet helemaal lekker samen. Nee, maar het zijn mensen die dus echt oprecht heel erg boos worden. Als er inderdaad 3 mollen doodgaan als je een weg aanlegt. En er zijn nog 100 bomen verplaatst om ze te redden. En het is allemaal maximaal fatsoenlijk. Nou, je moet bomen compenseren, staat in de wet zelf. Het is maximaal fatsoenlijk allemaal gedaan en geregeld. Ja, en nou wordt er dus nog een soort laatste poging gedaan om die A27 tegen te houden. Nou, ik voorspel je met 99% zekerheid dat het gewoon echt doorgaat. Dan nog heel even over de trein. Jan en ik zitten niet in het openbaar vervoer. Verschillende redenen. Soms wel. Nou ja, alleen als we erg dronken zijn en de auto is gestolen. Ik ga regelmatig met de trein. Oh ja, joh. Ja. Vreselijk. Zolang maar niet hoeven over te stappen, dan gaat het prima. Als je heel veel tijd hebt. Ja, als je van Den Haag naar Maastricht moet of naar Venlo, is het prima verbinding. Maar meneer Elias, er was niet zoveel aan de hand met het weer. Hè? Dat vond u ook, toch? Er was niet zo heel veel. In de winter een beetje sneeuw kan wel, hè? Een beetje. Nee, maar ik was het helemaal eens met de keuze van de NS. Om te zeggen, liever zekerheid van 2 keer in het uur een trein, dan 4 keer in het uur en dan moeten uithalen en dat dan de hele boel in de chaos. In 2013 of 12 is het toch triest dat je dan gewoon met je trein stopt omdat er een paar centimeter sneeuw ligt. En dan moet toch bovendien altijd je ambitie zijn om zoveel mogelijk te realiseren van wat je dacht te realiseren. En te zeggen, ach, weet je wat, we doen de helft, dan gaat het zeker goed. Dat interesseert toch niemand één reet? Je wilt toch zoveel mogelijk treinen hebben? Ik hoef hier niet als verdediger van de NS en Nee, maar één ding. Ze hebben toegegeven voor zichzelf het grote probleem dat begin februari is ontstaan, toen alles vastliep, lag niet aan de sneeuw, maar lag aan onze organisatie. Ja. Dat hebben ze ook open en bloot naar buiten verteld. Dat vind ik winst. Vervolgens hebben ze gezegd, we moeten dat probleem oplossen. Dat gaat ons 2 jaar kosten voordat we dat allemaal helemaal in orde hebben. Ze zijn serieus begonnen. Ze hebben die 2 organisaties organisatorisch al in elkaar geschoven. Van ProRail en van de NS. Geen fusie, hè? Ik ben daar geweest. Nee, maar ik ben daar gaan kijken. Je ziet dat ze daar samenwerken. Ze zeggen, je moet het eigenlijk van de grond af aan opnieuw opbouwen. Dat gaan ze doen. En in de tussentijd nemen ze geen risico. Ik vind dat geen stomme keus. Nou, de laatste vraag. De Hanselijn is wel vlekkeloos in gebruik genomen. En onder budget. Ja. Maar het belangrijke nieuws is natuurlijk, Dronten is nu ontsloten. Ja. Is dat geen geweldig nieuws? Bent u daar blij mee? Ik ben dolblij dat Dronten ontsloten is. Van de Hanselijn weet ik niet zoveel. Al wees blij, joh. Want voor de spoor ben ik niet. Maar ik weet niet precies hoe dat gelopen is. Ik heb wel begrepen. Je kan gratis heen en weer Maar het is een hele belangrijke lijn. Er wordt nog niet hard genoeg gereden, heb ik begrepen. Hè? Dat was het probleem. Maar zo'n godswonder dat ze überhaupt rijden. Dat ding is net weer gebouwd. Meneer Elias, mag ik u hartelijk danken dat u bij ons was? Is het alweer voorbij? Het is alweer voorbij, die mooie zomer. Maar ik heb helemaal geen klassieke muziek gehoord. Nee, joh, maar dat doen we ook helemaal niet, joh. We zijn ook van een hele generatie. Spijt me. Hierna komt Adeline van Lier, die draait vaak klassieke muziek. Moet ik maar even nog in de auto. Heel leuk programma. Dank u wel dat u er was. Nou, ik vond het gezellig. Mooi. En het is ik heb nog begrepen dat er naar geluisterd wordt ook, zeg. Naar dit programma? Ja. Ja, dit zou zo 3 zeteltjes kunnen opleveren voor de VVD. Nou, zeker. Dat is altijd een keer gegaan, hè? Maar dapper weer. Zeg. Meneer Elias, dank u wel. En een goede reis naar uw huis en uw bed. Dankjewel. En naar de kerstboom. En naar de kerstboom. We moeten even verder, want nu Vitesse en Twente afglijden naar de middenmoot, wordt het toch nog spannend wie de kampioen van dit seizoen juist heeft voorspeld. Roos of ik. We diepen de kwestie uit in Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Goeiedag. Leo Driessen. Nou, dat valt mee deze keer. Goeiedag, Jan Rozen. Goeiedag, Jan Heemskerk. Leo. Hey, Leo. Ajax overwint in Europa, hè, natuurlijk. En wonder boven wonder. Maar die gaan natuurlijk daar komen ze kapot op spelen. En dan wordt PSV zeker kampioen. Het is geweldig nieuws voor RTL, hè. Wat? Ja, voor mij dus. Oh, ja, nee, gefeliciteerd. Leuk, hartstikke leuk voor je, Leo. Ja, nee, maar kijk, voor het seizoen ging ze ook door in de Europa League, weet je wel. Kwam ze ook bij. Ja. Toen dachten ze uit de Champions League zouden, maar toen werden ze door die 7-1 in Zagreb genaaid. En toen hebben ze even twee leuke wedstrijden tegen Manchester United gespeeld. En gewoon vrolijk kampioen geworden. Dus... Dus, dus je zegt Ajax overwint het in Europa, gaat door in Europa en wordt kampioen. Nee, Twente wordt kampioen. Nee, Ajax wordt kampioen. Oh. Ja, de PSV. Nee, jongens, jongens. Heeft soeverein afgerekend met de Tukkers? Nou, zo soeverein dat Dries Mertens er zo blij mee is dat hij een Twitter stuurt met daarop een foto van teletext dat ze bovenaan staan. Nou, dat is voor Dries Mertens natuurlijk ook best wel wat, hè, om een keer bovenaan te staan. Oh, ik dacht zo'n foto te maken. Oh nee, ik dacht dat ik bovenaan sta. Ik dacht dat dat de bedoeling was als je kampioen wilde worden. Ja, maar ja, dat is blijkbaar dan zo speciaal. Dat doe je dus als je met Heracles een keer bovenaan staat. Dan maak je daar een foto van. Dan stuur je dat door heel Nederland. Ah joh, Leo. Ik vind dat je een beetje flauw doet. Ja, ik ook hoor. Het is een bellen van 1,23 meter. Die man die heeft een beetje alleen beetje frustratie. Alleen maar omdat jij een pokhekel advocaat hebt. Ja, dat komt alleen maar omdat je een hekel aan een advocaat hebt. Nee, ik ben een hele grote fan van dikke advocaat. Oh. Hey, maar niet van die McLaren. Wat was hij weer aan? Slap ouwe hoeren weer naar die wedstrijd. Ik krijg daar zo'n brok van in mijn broekje of van die gozer. Yes, it was comedy. It was a comedy. It was a tragedy. It was a comedy. It was totally nothing. But I'm going to buy some players in de winterstop. Weet je, die man speelt een heel sluw spel. Hè? Ik was afgelopen donderdag was ik bij Twente tegen Helsingborgs. En daar heeft hij dan, en dat laatste wedstrijd was en het doet het allemaal niet meer toe, heeft hij dan spelers gespaard voor de wedstrijd richting PSV. Nou, dat valt er nog, omdat je dan toch al zo ver in de shit bent gekomen, valt het nog wat te billiken. Maar het team dat hij opstelde, kijk, daar gaat het nu even om. Hij stelde de vierde keeper op, die nog nooit een schot van een volwassen speler op zijn doel gekregen heeft. Hij stelde drie jongetjes op van 17. En hij stelde spelers op die net terugkwamen van de blessure, Chatley en ook Landsaat. En spelers die nooit meer in het eerste spelen. Ja, die helpen elkaar niet. En dan krijg je een elftal te zien waarvan Steve McLaren dan de conclusie trekt. I've seen a lot. And I know now the squad isn't strong enough. Ik weet nu dat mijn selectie niet sterk is. Ja, we spreken wel Engels. Ja, jij wel. Maar de people at home not, weet je wel. Je hebt gelijk. Not every people at home. Hey, maar ontzettend een schoft, Leo. Dus eigenlijk misbruikt hij zijn puin. Hij heeft het pad om lekker meer aankoopjes te kunnen gaan doen. Daar viel. Maar je denkt dat de advocaat niet overleeft, maar denk je dat deze man het wel overleeft? Advocaat niet overleeft? Ja, je hebt gezegd dat de advocaat eruit ligt samen met Marco van Basten nog voor het einde van dit seizoen. Ja, heb je voorspeld. Ja, dat was vorige week. Oh, je hebt gelijk ook. Maar even serieus, hè. Ik ben ervan overtuigd dat Ajax kampioen wordt, omdat het weer zo'n achtelijke competitie is als vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja, Jan die denkt dat PSV kampioen wordt omdat hij geen verstand van voetbal heeft. Maar waarom denk jij dat FC Twente kampioen wordt? Omdat zij uiteindelijk aan het eind van het seizoen de meeste aanvalpunten hebben. Ja, nou, dat is eigenlijk wel een hele goede reden om kampioen te worden. In ieder geval rekenkundig is er niks tegen in te brengen. Ja, ik kan... trouwens, maar luister eens eventjes, joh. Dat Vitesse, dat ging even makkelijk op zijn bek tegen dat VVV. Nou, mooi. Ja, daar was ik bij. Dat was helemaal naar Venlo afgejoekeld. Ja, ik was helemaal naar Venlo afgejoekeld. Ik zat er in de regen. Jezus. Nou ja, goed. Ja, dat vond ik ook. Mooi. Had Fred... Nee, Fred was heel reëel en hij was heel rustig. En hij was eigenlijk op het wel... hij zegt, ja, nou ja, dan zijn we eigenlijk van dat syndroom af dat jullie ons tot kampioenskandidaat rekenen. Nee. Ja. Jij kan mij niet vertellen dat de Slisbeck zo het woord syndroom uitspreekt. Mag ik even, Jan Roos, noem ons Fred Rutte gewoon Fred Rutte. Ja, oké, sorry. Hé, maar... Ton Elias was bij jullie, hè? Ton Elias, ja, die was bij ons. Weet je dat die is zo dik dat mijn radio uitpuilde? Dat is echt niet te geloven. Nou ja, doen we niet zo vervelend over het zwaargewicht van de VVD. Wij mogen niet over Slisbeck hebben, maar je mag wel de lichtgezette Ton Elias plagen met zijn gewicht. Ton heeft gewoon een beetje van zware botten. En pesten moet verboden worden. Respect in voetbal. Respect in voetbal, Leo. Ik ben hem gewoon feiten. Zou Ton Elias wel een shirt aan kunnen doen? Voetbalshirt, nee, hè? Nou, hij kan wel de feestent aan, hoor. Leo, moeten wij nog een minuutje stilte houden hier? Ja, weet je, ik heb als ik even serieus over mag hebben, ik heb wel hele gemengde gevoelens over de afgelopen week gehad, waar ik heel een beetje boos over werd. Iedereen liep maar meteen vanaf minuut 1 te jijbakken. En iedereen heeft een oplossing en iedereen weet het allemaal beter. Wijzen weer naar anderen. En dat is in ieder geval de weg niet. Wat ik wel aardig vond, het mooiste moment van het weekend, daar was ik bij, ook bij AZ, Willem II, Jallo, ja, de verdediger van Heracles, die zich boos maakte op de grensrechter en ter plekke bedacht van, oh nee, dat is toch niet zo handig. En zich omdraaide, Willem II met zijn excuus maakte, ja, dat vond ik wel een goed moment. En over het algemeen is er bij elke wedstrijd wel aardig rustig gevoetbald. Als dat een inzet is voor de rest van het seizoen, dan hebben we toch in ieder geval iets gewonnen wat dat betreft. Maar ja, weet je, jongens, het is op het voetbalveld gebeurd, maar het is natuurlijk iets van hoe mensen met elkaar omgaan, hè? Ja, het is gewoon een maatschappij, joh. Het is gewoon maatschappij breed die onzin van dat agressieve gebeuren. Ja, er is geen tijd meer voor wijsheid, er is geen rust, er is meteen schreeuwen, wijzen naar anderen. Ook naar zo'n incident als van de week, ik zie Twan Huis op de tv, een man van de KVB, ja, u heeft niet ingegrepen, waarom heeft u niet ingegrepen? Ik denk, jongens, rust, alsjeblieft. Gelukkig is hier tijd, de echte Janne, voor de echte reflectie. Leo, dankjewel hiervoor. Nou, fijn dat ik het even kwijt mocht. En twee voetballers die waar we op moeten gaan letten de komende weken, maanden. Seuntjes van NAC, ja. En Otsu van VVV. Ja, ik ben blij dat je even die Seuntjes noemt. Zag je die bal die dan op de lat ging? Maar zag jij... Ja. Weet je wie ik daarin zag in die voetbeweging, in die slepende voetbeweging? Nwankwo Kanu. Zag jij hem ook? Nou, ik ga het eens even terugkijken, Jan, met die gedachte van jou erachter. Kijk. Misschien heb je er wel gelijk in. Ja, let maar op. Het was een slepende beweging waaruit een schot volgde. Moet je eens even opletten. Dat is de Nwankwo Kanu. Deze is in mijn tijd had je alleen de slepende beweging van Michael Laudrup nog. In jouw tijd, nou, vraagt ze bloembollen, Jan. Ik had een buurman die had een slepende been. Dat is de derde been, denk ik. Hé, Leo? Ja, ja, jongen, jongen. Fijn hoor, ik deel ook eens een keer een emotioneel moment. Ja. Nou. Nee, ik had in mijn kenniskring een tandarts die trok met zijn linkerbeen. Maar goed, dat is weer wel een verhaal. Goed, nou. Leuke anekdote, Leo. Ik lig even op de grond als je het erg vindt van het huilen. Nou, ja. Leo Driessen. In Eindhoven zijn de brillen beslagen. Nou, het is een immense succes van 3-0 van de aanstaande kampioen. Ja. Tegen de teleurstellende... Ja. Ik ga het verhaal. Wat? Voor 1 week. Ik verstond hem niet eens. Doe nog eens opnieuw. Nog 1 keer, Leo. Jawel, we verstonden hem niet. Is dat een piep in je telefoon? Net op het hoogtepunt van die enorme leuke grap. Ja. Ja. Oh ja. Nou, komt dan. Nou, Willy stoot René aan, terwijl René zijn bril zit schoon te maken. Dus je hoort glaswinkel. Ja. En dan zegt Willy, oh, we staan bovenaan. En René is dan ook zoeken. Zo, die sketch is het. Ja. Heel goed. Tijd weer voor een minuutje stilte. Leo, dankjewel. Dag, slaap lekker. Kom, zie maar nog. Ja, zie maar, kom nog. Ja. En? Nee. Wel. Nee? Ja, oké, toch wel. Wel. Ja. Wel. Oh, gelukkig. Hey, kan je even je excuses aanbieden over Ton Elias? Anders krijgen we er weer brievenschrijvers van de VVD dat we dat niet konden maken. Meneer Elias, van harte hier mijn excuus. En ik zou zeggen, maak je niet dik. Leo Driessen, dankjewel. Slaap lekker. Goedenavond. Dag Leo. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Zijn kijk op het leven betovert menig vrouw en laat mannen weten dat je niet knap hoeft te zijn om veel te nooien. Onze God, onze Martin. Zoals jullie misschien weten, ben ik een Tsjech. Ik voel mij ook een Tsjech, ook al woon ik meer dan 30 jaar in Nederland. Waarom voel jij je dan geen Nederlander, Martin? Wordt mij vaak gevraagd. Ik zal u het antwoord geven. Ik zal mijn masker laten zakken en u die waarheid vertellen. Ik voel mij geen Nederlander, omdat ik mij niet kan identificeren met die Nederlandse man. In Tsjechië betekent het nog iets om een man te zijn. Dan bedoel ik niet dat je meer waardig bent aan een vrouw. Dat betekent dat je een man kan zijn. Dat jij jouw natuurlijke drang niet hoeft tegen te houden. Omdat die maatschappij geen behoefte heeft aan mannelijk gedrag. Daar kan je je als een man gedragen. In Nederland zijn mannen geen mannen. Het zijn onzijdige bange diertjes geworden. Bang voor die vrouwen, maar vooral bang voor hun eigen natuurdriften. Je wordt hier gelijk als simpele macho weggeschreven als je je niet als een halfslachtig weekdiertje opstelt. Je mag niet meer met jouw vuisten je bezit verdedigen. Je mag niet meer openlijk laten merken dat je interesse hebt in een vrouw. Je mag niet meer andere mannen laten zien dat je hoger op die apenrot zit. Je mag niet meer pronken met bezit en de macht die je hebt. Alles waar wij man voor zijn, is verboden in dit land. En dat is nou precies de reden waarom het hier naar de verdommenis gaat. Marokkaanse jongetjes van 15 zijn onze grootste angst geworden. In Tsjechië zijn jongetjes van 15 doodsbang voor volwassen mannen en hun vuisten. Hier niet, want ze weten dat die volwassen mannen banger zijn voor hun dan andersom. Als er in Tsjechië 30 centimeter sneeuw op die weg ligt, rijdt iedere man gewoon door. Hier staan ze in die file te janken dat het zo glad is. Die Nederlandse man is geen man meer. En daarom voelen buitenlanders zoals ik weinig respect voor dit pacifistische weekdier. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dit is ook precies de reden waarom er zo weinig genooid wordt in dit land. Die mannen hier zijn niets anders dan die slappe lul in hun broek. Die Martine, ik vind het, ja... Hij weet wat te zeggen, gewoon. Hij heeft wel die spijker op die kop. Dat dacht ik wel, nou, ja. Inderdaad, zeg. Weet je wie ook altijd gelijk heeft? Dat is Jeroen Rekour, Tweede Kamerlid voor de PvdA... en woordvoerder op de onderwerpen, let goed op, Koningshuis en Justitie. En hij is er maar druk mee, hoor, merken wij in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Jeroen Rekour van de PvdA. Goeienacht. Goedendag, meneer Rekour. Zeg, jongeren die grensrechters doodschoppen... moeten we niet meteen berechten onder het volwassenenrecht? Ja, zou kunnen. Als dat daar geschikt voor is, dan is het een goed idee. Dat is het daar geschikt voor? Dat weet ik niet, want ik ken die jongeren niet. Dus dat kan ik ook helemaal niet beslissen. Nou, het zijn drie jongens van 15 en 16 en die hebben de grensrechter doodgeschopt. Ja, nou ja, die van 15, dat kan niet onder het huidige recht. Die van 16 zou kunnen, maar laten we daar de rechter naar kijken. Aha, want het is zo dat als je 15 bent, dan kan je per definitie niet onder het volwassenenrecht berecht worden. Nee, alleen 16- en 17-jarigen die kunnen onder het volwassenenrecht, die van 15 niet. Ah, dus dan zou het zomaar kunnen dat hij weer heel snel na een cursus en een beetje harken weer op straat staat. Ook daar hebben we rechten voor, hè? Ja. Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat die rechter dat goed doet, jullie ook? Nou, u bent anders degene die vindt dat klachten over rechters beoordeeld moeten worden door een onafhankelijke commissie met onder meer leken daarin. Dat viel mij toevallig op, terwijl ik een research in was. En wat voor leken stelt u zich daar precies bij voor? Nou ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Iedereen die een beetje helder kan nadenken, die is daar geschikt voor. Is dat niet een beetje angstig om als criterium te hebben dat je helder kan nadenken? Want dat is nogal abstract en vaag. Ben ik er niet zo van overtuigd dat we in Nederland een jury vol mensen kunnen vinden die helder kunnen nadenken? Nee, maar even voor de duidelijkheid. Ik wil geen juryrechtspraak, hè. Nee, ik wil leken betrekken bij klachten over rechters. Zelfs bij wraking over rechters. Je denkt, hey, die was niet helemaal... zuiver, zullen we maar zeggen. Ja, zeg meneer Rekour, maar luister, hoe werkt zoiets dan nu gaat dus de rechterlijke macht zichzelf als het ware beoordelen, hè? Want zo werkt het dan nu. Wij van het BC Eend. Ja, precies, maar goed, die mensen, zullen we dan maar zeggen, hebben er in elk geval voor doorgeleerd. Hooguit kun je misschien vrezen dat ze beoordeeld zijn jegens de eigen beroepsgroep. Maar ik zie nog steeds even niet hoe iemand die er helemaal geen reet verstand van heeft, daar dan verder, ja, gezond verstand, zegt u nou, maar ja, dan moet ik het toch met Jan eens zijn. Er zijn toch dingen waar je misschien even voor doorgeleerd moet hebben. Heel, helemaal mee eens. Dus kijk, we hebben in Nederland het systeem van hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad uiteindelijk. Dat moet ook gewoon blijven. Dat is een ambacht, daar moet je gewoon goed voor doorgeleerd hebben. Maar als die rechter zit te snurken of er gebeuren andere gekke dingen, of je wordt gewoon lullig behandeld, daar hoef je echt niet voor doorgeleerd te hebben om die klacht te kunnen behandelen. En dat hoeft dus het ene rechter, hoeft de andere dan niet te beoordelen. Daar moet ook gewoon een derde bij zitten. Ja, nee, is goed, zo. Dat is goed, ja, voor de rechters. Nee, begrijpelijk. Ja. Maar het punt is namelijk, als jij de Nederlander voorlegt, moet de doodstraf worden ingevoerd, dan is de meerderheid schijn voor te zijn. Nu is de meerderheid er ook voor veel zwaarder straf. En maar ja goed, bent u niet bang dat het populisme dan grip krijgt op de rechtspraak? Met andere woorden, wie maakt eruit wie diegene is met gezond verstand? Nou, dat vroeg ik helemaal niet, Jan. Wil je er niet mee bemoeien? Ik? Nou, graag hoor. Maar stel een hele andere vraag, zeg. Oh, sorry, beantwoord de eerste vraag van Jan maar even. Wat was de vraag, Jan? Ja, dat weet ik ook niet meer. Weet u het nog? Populisme, geloof ik. Ja, precies. Ja, ja, ja. Bent u niet bang dat we dan... Weet je, je krijgt snel als je het volk ergens gaat betrekken... Dat het gelijk zo naar beneden dondert in niveau. Ik ben daar niet zo heel bang voor. Nogmaals, als je naar hoger beroep gaat... dan moet je gewoon weer een andere rechter treffen. Maar als je denkt, die rechter die heeft zijn werk niet goed gedaan... dan moet je gewoon iemand hebben die daar objectief naar kan kijken. Ja. Dat is een rechter, maar dat kan ook een niet-rechter zijn. Maar kunt u dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar iets van een soort concreter maken, wat stel ik me dan voor? Gewoon iemand die minstens de lagere school afgemaakt heeft? Of hoe stellen we ons dat voor? Dat kan. Hè. Het kan een advocaat zijn, het kan een accountant zijn. Ja, het kan, weet ik. Maar ook de groenteboer, of niet? Ook de groenteboer, ja hoor. Waar het vooral om gaat, is dat je bij een klacht, een klachtencommissie, niet denkt... hé, het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Nee, precies. Is dat eigenlijk... De slager zou dus wel kunnen. Heeft u het idee dat het een heel belangrijk probleem is waar we het nu over hebben eigenlijk? Ja, steeds meer. Want gezag, het gaat om gezag. En een rechter is afhankelijk van gezag. Als die geen gezag heeft, dan gaat het mis in Nederland. Maar als we zijn handelen toch ter discussie stellen met de slager erbij... dan is zijn gezag toch helemaal nergens meer? Als de slager over de rechter gaat oordelen, meneer Recour, dan is de gezag toch nul meer? Nee, juist niet. Waar het om gaat, als je een klacht hebt, komt het gezag ten goede als ook anderen zeggen, nou ja, je kan wel een klacht hebben, maar het gaat nergens over. Oh, okay. Je kan een klacht hebben en het is heel terecht. Dat komt echt, mensen nemen het steeds minder aan. Vanzelfsprekend dat de ene collega de andere wel objectief zou bekijken. Dat is heel goed om daar een derde bij te hebben. Dus dat is juist goed voor het gezag. Okay. Meneer Recour, hebben we een Marokkanenprobleem? Niet specifiek, nee. Maar wel? Nou ja, maar wel. We hebben een groot probleem met die grensrechten natuurlijk. Dat was echt het klotigste nieuws van de afgelopen week. Ja, er is een groot probleem met die grensrechten, dat klopt. Maar... Nee, ja, niet met de grensrechten. Nee, maar ik bedoel, het zijn Marokkanen die dat gedaan hebben. Maar dat is dus niet specifiek een Marokkanenprobleem. Maar er is daar aardig wat discussie over de afgelopen weekend in alle kranten. En er zijn toch niet de minste mensen met gezond verstand die daar toch wel van spreken? Ja, niet eens de slager. Ja. Maar u bent het daar niet mee eens? U vindt het een volstrekt onafhankelijk van elkaar staande materie? Over de hele wereld, dat heb ik ook gelezen in die krant, wordt dit erkend als een groot probleem. Het is niet over de hele wereld een Marokkanenprobleem. Nee, dat klopt. Maar ook in Nederland heb ik gekeken naar incidenten met scheids- en grensrechters het afgelopen jaar. Dat zijn echt niet alleen Marokkanen die de scheidsrechter hebben. Nee, maar dat is helemaal waar. Daar heeft u helemaal groot gelijk in. Alleen het gaat er meer over een maatschappelijke tendens dat bij veel criminaliteit Marokkaanse jongens betrokken zijn. Dat erkent u toch wel, mag ik hopen? Ja, ze zijn oververtegenwoordigd, net als Antilliaanse jongeren. Ja, dat precies. Is inderdaad het probleem. Maar zou je het dus als Marokkanenprobleem, tenminste die agressie zou je als Marokkanenprobleem kunnen bestempelen. Maar het met de agressie tegen de grens zeggen, kan je er een voetbalprobleem van maken. We maken het wel moeilijk. Ja, ik ben niet begonnen. Wat opviel ook, meneer Recour, is dat op uw site sowieso nergens in het hele blokje met veiligheid, justitie en alles een paragraaf te vinden valt waar jongerencriminaliteit specifiek aan de orde komt. Wel lees ik van alles over het recht dat je hebt om in een vredige buurt te wonen en zo. Heeft het een niet een beetje met het ander te maken? Criminaliteit is bij uitstek iets wat door jongeren en jongvolwassenen gepleegd wordt. Ja, hè? Als je volwassen wordt, zijn er nog maar heel weinig die erin blijven hangen, gelukkig. Beetje witte borden criminaliteit, hoogstens. Ja, dus, en een beetje kookdealen en een beetje elkaar afschieten af en toe. Maar... Ja, daar zijn echt maar heel weinig. Ja. Laten we het eens van de andere kant aanvliegen. Uw collega Marcouche die zei dat hij blij was dat de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens de begrotingsbehandeling hebben gezegd dat juist de criminaliteit met een hoge impact te willen aanpakken. Dus niet het fietsen op de stoep of het rijden zonder autogordels, maar juist de criminaliteit die mensen aantast in hun bestaan. Woningovervallen, geweldpleging, intimidatie door straatgenoten. Wij hebben die indruk niet zo erg. U wel? Dat de minister en de staatssecretaris er al erg veel werk van maken. Dat aanpakken van die hoge impact, die high impact. Ja, wij zien wel heel veel mensen die bekeuringen staan uit te delen op de hoek van de straat, maar niet heel veel mensen die de high impact problematiek aanpakken. Nou, ja. Ik vind het niet helemaal, meneer Mercour, ik neem het even voor u op hoor. Ik vind het niet helemaal dat je helemaal waar hebt. Want ik vind juist bijvoorbeeld die trajectcontrole op de A2, dat vind ik wel echt een high impact onderwerp. Oh, die bedoel je? Ja dat je als je toch denk ik, over zo'n heel stuk 3 kilometer te hard rijdt, dat je even na 2 maanden een blauw briefje of... wat voor kleur is het op je mat krijgt, dat je dat eventjes wil overmaken. Behoud dus dan de schofterige de toestanden die Jans juist beschrijft. Ja, nee, maar ze die normaal zo heel hard rijden op zo'n 5-baansweg doen we normaal. Levensgevaarlijk. Nee, maar er zit ook geen agent achter dat fotoapparaat. Nee, precies. Nee, maar je gek zegt, we zouden nog een agent achter zetten. Dat is een risico. Dat is gevaarlijk. Met aangereden, per ongeluk. Maar we waren in een vraag. Ja, sorry. Jouw vraag. Ja, nee, en het spijt me dat ik die verpest heb. Nee, helemaal niet. Weet u die vraag nog? We vergeten dat de vraag, kent u dat? Ja, dat is goed. Nee, maar alle gekheid op een stokje, maar het is wel aardig natuurlijk wat Parcours daar zegt. Op een flitspaal. Alle gekheid op een flits. Tegelijkertijd zegt u ook namelijk dat u voorstander bent van bemiddelen tussen dader en slachtoffer en niet alleen streng straffen. Ja, dat lijkt een klein beetje met elkaar in tegenspraak. Wel heel veel aandacht voor die hoge impact in criminaliteit. Dus zwaar aanpakken die mensen en dan niet zwaar straffen, maar wel veel praten met de dader. Je bent kwaad, joh. Ja, ik ben woedend. Ja, alsof die twee dingen op elkaar passen. Nou, een beetje wel, ja. Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, die high impact, natuurlijk moet je kijken wat het ergste is. En een gewapende overval, daar zet ik liever de politiecapaciteit op in dan inderdaad weer de rode dichtheid. Gelukkig. Maar daar gaat het niet om bij de mediation. Nee, daar gaat het niet om. Mediation in strafrecht is als je een vechtpartij met je buurman hebt. Nou, ja. dan is het in ieder geval de dader die moet straf hebben. Maar daarna is het ook wel aardig als je weer met die buurman door een deur is misschien wat veel gevraagd. Ja, gaat u nou. Maar meneer de Koer, mag ik even een voorbeeldje geven? Ja, ja. Ik heb een buurman, die heet Louis en die is 75. Aardig mannetje, daar niet van. Maar als ik Louis nou een peut op zijn gok verkoop... Ja. Dat doet Louis heel veel pijn, liever gezegd. Ik denk dat er van Louis weinig over is. Maar, en dan gaan wij in de mediation met elkaar. En dan kijk ik Louis aan en zeggen met iemand ertussen. En dan zegt Louis van ja, ik heb wel pijn in mijn neus, Jan. En het heeft me 1000 ballen gekost. En ja, ik wil een bloemetje, excuses en 1000 ballen. Dan zegt Louis, moet je er nog heen? Zegt hij, nou liever niet, joh. Ik zeg, nou, zullen we dan even afdoen met een boeketje van de benzinepomp? Dan zegt Louis, nou is goed, want die 75-jarige wil niet nog een peut op Saarsens. Snapt u een beetje waar ik heen wil met mediation? Nee. Dat snap ik. Maar even voor alle duidelijkheid, als het slachtoffer niet wil, dan moet je er vooral niet aan beginnen. Nou, dan bel ik even bij hem aan en zeg ik, we gaan wel naar de mediation, ouwe gek. Ja. Bam! En de tweede is dat het altijd aan de rechter voorgelegd wordt. Oh. Maar het is toch een beetje, we hebben het erover, in brede zin, hè, dit hele gesprek draait om dat we harde criminaliteit willen aanpakken, dat we de grote problemen willen oplossen. Dat, sorry hoor, maar dan denk ik toch dat het beter is om die mensen gewoon straf te geven. Dan te zeggen, kom, we gaan lekker praten en we denken een kop koffie en dan kijken ze me boos aan en dan ga ik wel gauw weg, denk ik. Ja. Ja, maar jongens, je moet niet alles zwart-wit zien. En natuurlijk, die zware jongens moet je helemaal niet... Dat zegt Frank Boeij ook, hè? Dan moet je echt geen mediation opzetten. Okay. Maar heel veel criminaliteit heeft ook gewoon met kleine dingen, relatief, hè, want je zou maar een peut op je neus krijgen. Nou. Om met relatief kleine dingen te maken. Daar kan het wel goed bij helpen. Ja, waarbij je altijd wel ook straf moet krijgen. Zeg meneer Recourt, waarom bent u eigenlijk tegen minimumstraffen? Nou, allereerst omdat het suggereert dat de rechter nu maar soft zou zijn en te lage straffen. Nee, opzet, nee, Nederland is helemaal niet soft. Nee, dat klopt. Wij straffen als een van de zwaarste in Europa. Echt waar, joh? Dat is echt waar. We staan op nummer 3, zeg jij bij mijn hoofd. Het kan ook 2 of 4 zijn, maar we zitten vrij. Maar het is toch alleen maar handig dat je gewoon zeg maar alvast weet dat je minimaal 2 jaar verschut gaat als je 121 op de A2 rijdt. Ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Overigens heb je daar minimale straffen, maar je weet zeker als je zoveel kilometer te hard rijdt wat de hoogte van je boete is. Ja, daar heb ik net heel wat grappig dat je er zelf over begint. Inderdaad, voor dat soort dingen hebben we wel minimumstraffen. Ja. Maar niet voor echte misdaden waar we het de hele tijd over hebben. Dat hoeft niet. Nee, omdat... Dat is nergens voor nodig. Nou, allereerst moet je inderdaad maar aantonen dat, en dat is nog niet gebeurd, dat we in Nederland veel te soft straffen. Ik denk dat dat wel losloopt gemiddeld genomen. Je kan het een individuele zaak hebben. Ik denk dat de slager daar weer anders over denkt, maar goed. En ten tweede, je moet altijd de ruimte voor de rechter houden om gewoon in die bijzondere zaak te kijken wat daar speelt. Nee. Meneer de Koer, mag ik mijn excuses aanbieden? Want voor mijn warme vriend en collega Jan Heemskerk, die is een beetje pissig vandaag. Die is een beetje kwaaiig hier aangekomen. Dus hij was ook bij u een beetje scherp. Het moest er even uit. Ja, nou, ja, dus, sorry. Maar sorry. Nou ja, goed. Ik hoop dat u wel kan slapen nog vannacht. Ja. Ik ga mijn best doen. Zeg, u bent toch ook van terreur, hè? Qua woordvoerderschap. Ja. Ja. Wist u dat Al-Shabaab uit Somalië ons bedreigd heeft omdat we de wet met de godslastering willen afschaffen? Ik vond het een hoop gedoe over niks. Ja, precies. Ja, niet zandzakken voor de deur. Behalve dan als we de boel opblazen. Er staat een impact te roepen in Somalië. Dan moeten we in Nederland allemaal bang voor worden. Ik dacht dat de vreselijke nummer was van Hansen toen ik het voor het eerst hoorde. Al-Shabaab. Jeroen Koer, Tweede Kamerlid van de PvdA, woordvoerder op de onderwerpen Koningshuis, hebben we het niet eens over gehad, en justitie. Hartelijk bedankt voor bedankt, meneer de Koer. En succes morgen met het redden van het land. Ja, dank u wel. Daar ga ik hard mee aan de slag. Dat weet ik toch. Dag meneer de Koer. Tot ziens. Goed programma. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter ontdekt dat de hebzucht van de overheid geen grenzen en geen schaamte kent. Dagboek van de liefdespanter. Ik heb op deze plaats al eerder mijn mening gegeven over het Centraal Justitieel Incassobureau. En het doet me dan ook verdriet om te melden dat mijn verzoek om op te houden met het bestelen van hardwerkende burgers nog geen positief resultaat heeft opgeleverd. Wel een nieuwe godspe. Ik moet nu binnen 2 weken een bedrag van €123,50 overmaken, omdat ik het bedrag van een bekeuring te laat of niet volledig aan de Belastingdienst heb overgemaakt. Ik had 121 km per uur gereden op de A2, u weet wel, en daar mag je 100. Boete €166 plus €6 administratie maakt €172. Dat is ongeveer dezelfde straf die je krijgt na zware mishandeling van 12 gehandicapte bejaarden, maar dit terzijde. Om onduidelijke redenen heb ik de boete destijds wel betaald, maar niet volledig. Ik heb namelijk €131,50 overgemaakt. Op tijd. Ik heb dus een vergissing gemaakt. Het was een misverstand. Dat kan gebeuren. En dan stuur je als CJIB aan je trouwe klantje een aardig briefje waarin wordt verzocht het resterende bedrag van €40,50 over te maken. Desnoods wederom vermeerderd met €6 administratiekosten, want al die ambtenaren moeten ook salaris. Maar nee, of ik €123,50 wil overmaken. Bestaande uit het restantbedrag van €40,50 vermeerderd met, en let nu goed op, een wettelijke eerste verhoging van €83. Ja, u hoort het goed. €83 omdat je per ongeluk te weinig hebt betaald en nu dus te laat bent met het betalen van het volledige bedrag. Nou, als er iemand is, wie dan ook, die mij kan uitleggen hoe dit nog enig verband houdt met het handhaven van de wet of de veiligheid op de weg en geen ordinaire diefstal is, zou ik dat een bijzonder knappe prestatie vinden. Maar goed, ik ga wel betalen, want de volgende verhoging is €504. Weet je, soms denk ik wel eens, het zal mij benieuwen wanneer de eerste CJIB zelfmoord te betreuren valt. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling is, we hebben een Nederlandse mannenprobleem. Maar nu eerst. Ja. Kim Kutta is een van de mooiste vrouwen die wij kennen. En Kim Kutta is ook een van de aardigste vrouwen die we kennen. En zeker een van de slimste vrouwen die we kennen. Ze is dan ook geheel terecht de goeroe van het Miss Nederland miswezen missen. En aanstaande maandag, liever gezegd vandaag nog, worden Miss Nederland en Miss Universe Nederland gekozen tijdens een Spatterns Gala in Bunnik. En de echte Jannen, die zijn erbij. Oh, hele goede nacht, Kim Kutta. Goeienacht, zeg. Bellen jullie me wakker? Godverdomme, wat was dat met jou aan de hand, Jan, joh? Wat was dat? Is dit echt serieus je hete stem? Ja. Godverdomme. Goed, hè? Nou, het lijkt wel een doorgerookt wijf, joh. Nou, het heeft heel veel voor me opgeleverd, toch? Ja, ik zou hem net opnieuw, Jan. Goeienacht, Kim met je kutter. Hallo. Goeienacht. Hé, het gaat dus eindelijk vanavond gebeuren, hè? Vanavond ja. Is het zover. Ben je een beetje gespannen? Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb gezonde spanning en ik heb er heel veel zin in. En zijn de meisjes er ook klaar voor? Alle 12? Nou, daar weet jij beter wel van, want jij hebt volgens mij intens contact met die meiden. Intiem contact zo, bedoel je? Intiem en intens. Kim, je was er niet bij, hè? Kim, je was er niet bij, hè? Maar Jan Roos, vorige week op de FHM 500-partij. Nou, ik weet niet wat hij deed, maar hij zwaaiend met zijn armen en klappend met zijn tanden. En al die meiden is hij afgewezen. Zegt, weet je wel dat ik Jan Roos ben? Jurylid. Mevrouw Roos luistert ook. Oh, mevrouw Roos is helemaal niet waar, hoor. Dat was ik eigenlijk. Ja, ik stond in een hoekje. Jan stond in een hoekje te kijken hoe Jan het allemaal deed. Ja. Ik was die camera aan het werken, weet je wel. Ik ben toch wel heel erg blij dat jullie straks op de eerste rij zitten van de catwalk en niet op de catwalk staan. Oh ja, een beetje gedegen, want wij waren dus ooit jurylid bij jou, bij Miss Overijssel. Ja, dat is niet goed bevallen, dus... Nu op het moment supreme met de Miss Holland zijn we verwezen tot de coulissen. Hoe zit dat? Nee, ja, maar jullie wilden bier drinken en ik dacht van ja, dan willen jullie op de eerste rij, toch? Nou, dat is ons vorige keer ook gelukt in combinatie. Ja. Nee, maar dat is misschien wel beter zo ook. Zeg. Ja, weet je, jullie zijn natuurlijk al een beetje bevooroordeeld. Jullie kiezen natuurlijk of Zuid-Holland, omdat jij toch een beetje contact hebt gehad met de FHM Party, Jan Roos. Nee, dat was ik niet. En Jan, andere Jan natuurlijk, ja, Miss Overijssel, omdat je haar toch hebt gekozen bij de Miss Overijssel. Of ja, dus dacht, dat zou oneerlijk zijn natuurlijk, als jullie weer een Miss Jury zouden zeggen. Eerlijk gezegd, niet meer weten hoe ze heet. Nou, weet je wat ik zo aardig vind? Dat Kim gewoon zegt van, het is ons gewoon niet zo goed bevallen in Overijssel. Ja. Ja, je weet niet wat jij mij hebt. Nee, maar het is waar. Kijk, Kim is eerlijk. Dat is mooi, want ze is niet alleen aardig en knap, maar ook spijkerhard. Zij heeft die 12 meiden heeft ze in vorm getrapt, Kim, hè? Ja, ik heb zelf nog het gereel. Nee, maar ik was aan haar gevraagd. Dat is nog een hele klus, hè? Want die meiden moeten dus... Je gaat er twee kiezen morgen. Een Miss Nederland die naar Miss World moet. En dan Miss Universe Nederland, hè? Ja. En die gaat naar de Miss Universe. Wat is het verschil? Ja, goede vraag. Dankjewel. Wat is het verschil? Nou, Jan, weet je nu nog niet wat het verschil is? Wel nee, joh. Ik was vorige keer hartstikke lam, joh. Nou, ik zal het even kort uitleggen. Miss Universe is, die gaat naar de Amerikaanse verkiezing van Donald Trump. Oh, ja. Glamorous. Heel veel, ja, je moet politieke achtergrond wel eigenlijk een beetje hebben. Je moet van allerlei zaken wat afweten. Oh. Sexy moet je zijn. Ja, bikini-ronde zit er ook in. Ja. Ja, bij Miss Universe en bij Miss World zit er geen bikini-ronde in. Niet. En verslapt de aandacht nu al? Nee, ja. Bikini-ronde gaat goed. Nou, de verslapping is wel in de gaten. Waarom hebben ze bij Miss World geen bikini-ronde? Miss Universe. Nee, bij World hebben ze geen bikini-ronde. Ja, nee. Maar wat is daar nou nog aan dan? Nou ja, het zijn wel allemaal een beetje topsports eigenlijk bij Miss World. En heel veel op charity, dat vinden jullie echt heel leuk. Ja. En... Maar Kim, maar ik meen serieus. En talent. Als je dus de mooiste vrouw moet uitkiezen van de wereld, hè, bij Miss World. Die wil toch weten hoe de konijntje er zonder kleren uitziet? Of hoe zit dat? Ja, maar dat doen de juryleden dan even apart. Ja, wat slaap. Jimmy Savile. Wow. Ja, hé, maar Kim, luister eens. Als je nou deelnemster bent dan, hè. En denk je dat die meiden dan ook denken, nou, weet je wat? Mijn grootste kracht ligt toch bij dat bikini-ding. Dus ik ga voor Miss Universe. Of dat ze denken, nou, ik heb toch een beetje dikke reet. Dus ik probeer het maar een beetje op Miss World. Een beetje chic en een beetje... Zijn er mensen die erover nadenken? Je merkt wel onder... Ja, echt wel. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk bepalen wij nog wel wie naar Miss Universe of Miss World gaat. Dan hebben we best tijd om die meiden op te leiden voor de internationale verkiezingen. Ja, precies. Dus je hebt ze nu een basistraining gegeven. Ik maak ze wel Miss Universe of Miss World. Hé, Kim... Hey, ja. Wij zijn er morgen op de eerste rij, heb ik gehoord. Ja. Ja. Is er een bikini-ronde? Yes, morgen is er een bikini-ronde. En hoe? Nee, daar hebben we nog wel. Ja, want de kutmaat is bijzonder goed dit jaar, hè? De wat? Ja, dat is echt waar. Dat is echt heel bizar dit jaar. Wat? De kutmaat is bijzonder goed dit jaar. Grote tieten? Ja. Zijn er normaal niet zo'n grote tieten, Kim? Nou, ik heb nog nooit zo meegemaakt dit jaar. Ik ben gek op grote tieten. Sterker nog, de bikinis die ik allemaal van de merken heb, zeg maar, die zijn allemaal te klein. Dus ik moet morgen vroeg nog van alles regelen. Wel, laat het er lekker uit bulken, joh. Laat het lekker uitpuilen, joh. Heerlijk. Kan je nog dichterbij zitten dan de eerste rij? Want dan ga ik daar zitten. Nee, ik zit er echt bovenop, joh. Jij zit er bovenop? Nou, dan kan je op de afterparty. Is er een afterparty? Ja, natuurlijk. En hoe? En we hebben echt een ontzettend leuke afspraak. Het wordt sowieso een superleuke avond. Hebben jullie ook weer... Kindermisbruik samen, dat is allemaal leuk. Wat, met kindermisbruik? Hartstikke leuk. Een hele leuke avond met kindermisbruik. De kindermisbruik is helemaal niet leuk. Even niet door elkaar. Kindermisbruik is helemaal niet leuk. Een hele leuke afterparty met kindermisbruik. Wat ze, ik, hè? Nee, wij hebben het goede doel. Stop kindermisbruik. Het goede doel van Jolante. Onder andere. Ken je dat? Stokkindermisbruik van je landelijke bouwsnijder van Kasberg en toestel. Komt die ook? Als die komt, kom ik niet. Sterker nog, zij presenteert met mij. Godverdikke. En Wesley is er ook, dus dat is dan weer leuk voor jullie. Wat, een kabouter? Daar hebben we niks mee. Ah, behalve de kabouter hier achter het glas natuurlijk. Nee, maar dat is wel goed. Die snijder die moet zich gedragen, want ze chick bij zich. Nee, zeg maar, dan hebben wij meer kans. Ja. Hé, maar wordt er allemaal geslapen daar ook? Die meiden slapen al het hele weekend in Amersfoort. Oké. In een hotel. Ja, dus, ja. Nou, dan horen we wel waar het precies is. Waar we ons moeten melden dan. Ja, dat komt allemaal dit. Hebben we nog een belangrijke... Oh ja, wat nou als je het meisje allebei de prijzen wint? Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. We kiezen wel. We maken één iemand voor Miss World en één iemand voor Miss Universe. Wie zit er eigenlijk in de jury? Ja, wij niet. We hebben in de jury Frits Wester. Wie? Ja hoor, wat weet die er nou van? Nou, wij zijn afgelopen week hebben een soort politieke les gehad. We hebben een debatles gehad en media training gehad. Daar weet hij wat van, maar van lekkere wijven niet. Ja, want ik heb gehoord dat Jan Roos toch niet zoveel verstand van politiek als dat hij doet voorkomen. Nou, dat dus ik vandaar ook dat we hem niet hebben gekozen. Ja. Oh, Jan Til, hè Jan? Hoor je dat? Ja, joh, is niet normaal. Hij is man, dat. Frits Wester, oké. De beruchte vrouwenkenner en womanizer. Frits Wester is erbij. Wie nog meer? Ja, Frits Wester. Monique Collion, zij ontwerpt natuurlijk de avondjurk. Ja, natuurlijk. Monique Collignon. Daar we hebben Fred van Leer, de Uber-stylist. Wat? Wie? Fred van Leer. Ik dacht dat je Thijs van Leer zei. Wat die fluitist hij nou, joh? Nee, Fred van Leer, Fred de Uber-stylist. Nou, daar moet je gay voor zijn, denk ik, om die te kennen. Nee, Fred van Leer. Nou, en wie nog meer? Ja. We hebben Bas Roosewits, Mr. Nederland natuurlijk. Die hebben jullie gezien. Mr. Nederland. Dat is wel een leuke gast. Nicht deel 2 in de jury. Nee, dat is geen nicht hoor. Nee. Dat was ook op een feestje van FNC. Ja, die is leuk hè? Nou, dat is een aardige gast. En walgelijk knap, Jan. Dat wordt heel moeilijk voor je. Ja, mevrouw, we vallen niet de knappe mannen. Nou, gaan we door. Wie meer? We hebben Otto van Toorn. Dat is een hele knappe fotograaf. En die ook al vrij bekend is op televisie. Echt, Jan zakt met de naam die je noemt diepe weg in die stoel. Ik snap niet dat wij zijn afgewezen. Ja, als je dit rijtje hoort. Je had niet zo moeten drinken voor Nee, maar jullie waren iets te knap voor de jury. Dus ik dacht, dat is een beetje oneerlijk als ik die naast de rest zet. Was dit het? Zijn er nog kaartjes trouwens? Nee, het is echt zo uitverkocht dat ik zelfs echt mee moet. We hebben 250 kaarten in de wacht. 3 tafels in de wacht. We hebben 300 aanmeldingen voor pers gehad. We hebben er maar 60 uitgekozen. Jezus. Dus het is wel een behoorlijk evenement, zeg maar. Het is geen slagroomtaart. Oh ja, en trouwens, is er dan ergens een gastenlijst? Of moeten we weer zoals vorige keer op de deur Jullie staan netjes op gastenlijst. Jullie kunnen je melden. Sterker nog, ik denk dat jullie niet eens je idee hoeven te laten zien. Jullie worden al herkend en apart genomen en heel bijzonder behandeld. Nou, ik hoop dat mijn vrouw zuid opgeven op haar neemtek. En ik haar. Heb je de mensen nog verteld dat Jan heel beroemd is? Dat niet voor Jan is voor ons natuurlijk als zoon van minister-president, dat snap je? Ja, dat is sowieso. Alle deuren gaan open. Nou, goed. Okay, lieve Kim, tot vanavond. Ja, alvast heel veel succes, hè, want het wordt een druk wat. Ik wil even graag wat we aan moeten. En jullie, ik moet zo nog verder slapen, maar ik ben helemaal hyperpieter, jullie joh. Oh, sorry, wat moeten we aan? Dat doen wij met vrouwen in de nacht. Het is dat tijd, vannacht of morgen vanavond. Ja, godverdomme, dat heb ik helemaal niet, joh. Wat moeten we aan? Ja, dan moet je dat nog maar even regelen, joh. Black tie. Ja, andere Jan die heeft nog wel extra smoking, toch? Ja, nee, daar kan Jan twee keer in. Nou, jullie maar strak in pak komen is het ook goed. Oké, strak in pak? Ik heb een pak, heb ik ook niet op. Ja, strak wordt misschien minder moeilijk, hè? Minder makkelijk bij jullie. Je kunt er geen appel mee slapen. En doe de groet aan Mario de pizzabakker naast je. Ja, ik ga de pizzabakker naast je. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, natuurlijk is er een Marokkanenprobleem, dat weten we al jaren. Maar hoe is het zo ver gekomen? Nou, heel simpel, door de Nederlandse man. Ja, hand even in eigen boezem, heren. Wij zijn bange poepers geworden. Als er 3 Marokkaanse jochies van 14 op straat lopen, dan schijten wij reeds in de broek. Vroeger deden die jongens dat voor een wassenman. En wij moeten dus gewoon weer een kerel worden. En niet die gemelse perenflapdrol die we nu zijn. Wat dacht jij daarvan, Jan? Nou, ik voel me wel goed in mijn rol als metroseksuele moderne man. Doe dat nou niet, die geweld afgezworen heeft. Zeg dat nou niet. Oh, sorry. Bel gratis 0800-112 en geef je mening over de stelling van vanavond. Wij hebben een Nederlandse mannenprobleem. En zo is het maar net, Jan. Nou, dan krijgen we het weer. Ja, ik ben zo langzamerhand toch een beetje met die confrontatie met het Nederlandse volk begin ik steeds angstiger van te worden. Oh, je denkt dat helpt? Ja, het werkt mij ontzettend. Een nieskrop even uitzetten. Godzijdank. Sorry hoor. Don! Don is er voor het eerst vanavond. Dag Don, vertel eens even. Heren. Don. Hi, heren. Hey. Ja. Don. Hey, met betrekking tot de stelling jongens. Ja, ik heb een goede vriend van mij, het ook Don. Oh. En ja, die gozer die heet Gilles de La Tourette. Oh. Dus die loopt de hele dag te schelden. Ja. En dan hebben we een scheld bingo gemaakt voor hem. Oh, leuk, ja. Als je een avondje met hem gaat eten. Ja. Dan scheldt hij zo zijn eigen bingo vol. Ja, ik zie nog niet helemaal de grap. Erikaatje, binnen, maar... Je wordt gedekt door Tom. Ik snap de clue van de grap niet. Snap jij de clue dan? Ja, ik heb een idee. Jamie Leon de Rozenberg. Nee, maar hij trekt die broek al van zijn uit, want dan komen wij er aan. Je kan veel vertellen, maar ik begrijp die mop van hem. Ik denk dat hier weer... Wat een geleuter. Ik wilde dit over zeggen. Ik denk dat er toch een flinke schare fanclub jongens bij jou ik denk aankomen. Dat er, die allemaal dat, iets met jouw poepgaatje ja, willen. Maar ik denk dat dus Niels nu ook weer bij Don in huis. Niels, hi Niels. Hey, Jeroos. Oh ja. Hij is al twee weken zei ik ook die kutwitte kerst voor jou. Ja. Weet je wat er een beetje is? Heb je eraan? Er is een kleine gayclub ergens opgestaan in het westen des lands. Een gay studentenvereniging. Die heeft het allemaal voorzien op jouw roosje. Ja, daar moet je even nadenken. Ja, Jan Heemskerk. Wat zeg je allemaal, kind? Zeg maar. Ik weet dat je tegenwoordig bij TV West werkt. Dat weet ik. Radio West, wat het ook is. Maar Jan Roos, die kutwitte kerst voor jou. Ja. Dan nodig je alle familie uit. Ja. Zie je met z'n allen. Wat een geleuter. Ik ben het zo zat, joh. Nou ja, maar dit is jouw favoriete onderdeel. Open samenleving, mijn reet, joh. Die transparantie kan ook gestolen worden. Ja, hoor, prima. Ik wil niet voor het horen. Ja, Bartje, wil je nog iets zeggen? Ja, nou, ik ben met jullie eens, jongen. Mooi, Bartje. Oh, de nanuk. Ja, even potje naneken. Volgende week hebben we niemand minder dan Lucas Hartong van de PVV, Europarlementariër bij de Echte Jannen. Dit was de Echte Jannen. We gaan eventjes lekker slapen. Tot ziens, tot morgen en tot volgende week. Daag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kan je even je excuses aanbieden over Ton Elias? Anders krijgen we er weer brieven schrijvers van de VVD dat we dat niet konden maken. Meneer Elias, van harte hier mijn excuus. En ik zou zeggen, maak je niet dik.